ี๋ยวเราจะมากันที่สายแรกที่รออยู่ณตอนนี้นะครับจากสายของน้องเอ็มนะครับผู้ฟังน้องเอ็มปัจจุบันอายุ20ปีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของสนามรบเก่านะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับเรามาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกันครับสวัสดีครับน้องเอ็ม ครับสวัสดีครับ นะครับน้องเอ็มครับตอนนี้น้องเอ็มโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ ที่จันทบุรีเลยครับ อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเลยนะครับอากาศร้อนไหมตอนนี ้ดึกๆหนาวนะครับแต่ว่ากลางวันนี่ร้อนมาก ดึกๆหนาวเหรอ ใช่ครับ โอ้ยอิจฉาเลยอ่ะแต่กลางวันร้อนนะอันนี้เข้าใจนะถ้ากลางวันบ้านเราร้อนทุกที่แหละแต่กลางคืนยังหนาวนี่แบบแอบอิจฉาแอบอิจฉาจริงๆนะนะฮะแล้วฟังเดี๋ยวช็อกยังไงครับฟังผ่านทางแอปหรือฟังผ่านทาง YouTube ครับ ปกติจะฟังผ่าน YouTube ครับ นะ ฟังย้อนหลังอะไรพวกน ี้นะฮะได้นะฮะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรามาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่าครับเอ็มนะฮะเหตุการณ์เพิ่งเกิดเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานี่เอง ใช่ครับ นะฮะเรื่องราวของสนามรบเก่าครับเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นยังไงแล้ววันนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเอ็มลองเล่าให้พี่ให้ครูฟังหน่อยสิครับ โอเคครับก็คือจะเค้าเรื่องก่อนนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่เกิดที่นครปฐมนะครับ ครับ แต่ว่าเนื่องจากว่าเกเรหรืออะไรเงี้ยแม่เขาก็เลยว่าส่งผมอ่ะมาอยู่กับพ่อที่จันทบุรีครับแล้วคือบ้านพ่อเนี่ยมันติดกับชายแดนเลยครับคือประมาณสักโลนึงก็คือข้ามฝั่งไปเขมรแล้วครับ ครับ ฮะแล้วทีเนี้ยก็คือวันนั้นนะครับพอผมมาอยู่กับพ่อเนี่ยประมาณสักได้ประมาณสัก3เดือนนะครับผมก็มีแฟนแล้วทีเนี้ยคือแฟนผมอ่ะอยู่ที่ในตัวเมืองจันทบุรีครับ ครับ แต่ว่าผมมาอยู่กับติดชายแดนระยะทางจากผมไปบ้านแฟนก็ประมาณ30โลได้ครับก็คือมันจะไกลมากแล้วผมก็เลยต้องใช้ GPS นะครับเนื่องจากว่าผมไม่ค่อยได้เดินทางแถวนี้เท่าไหร่แล้ววันนั้นน่ะผมก็นัดกับแฟนไว้ว่าจะไปหาแฟนประมาณ5ทุ่มอะไรเงี้ยครับ ครับ ก็เลยพอ5ทุ่มปุ๊บก็แต่งตัวครับคือแบบคือรีบครับคือจะไปหาแฟนละทุกทีครับก่อนที่ผมจะสตาร์ทรถออกก็คือผมจะเป็นคนห้อยพระไว้ครับแล้วก็คือจะสวดมนต์บอกเขาตลอดแต่คือวันนั้นน่ะผมไม่ได้บอกเขาว่าคือแบบคือรีบจริง ๆ ก็เปิด GPS ไปครับคือจะบอกว่าคือทางที่ผมไปบ้านแฟนเนี่ยมันจะไปได้2ทางใช่ไหมครับ ระหว่างทางถนนหลักเลยก็คือถนนที่แบบเส้นใหญ่ๆเลยครับรถวิ่งเยอะๆแล้วก็มีทางลัดก็คือสายในแต่ GPS อ่ะมันวันนั้นอ่ะมันบอกผมว่าไปสายในดีกว่าเพราะว่าระยะมันจะใกล้กว่านะครับ ครับ ผมก็เลยตัดสินใจว่าเนี่ยเราตาม GPS ไปดีกว่าก็คือขับไปประมาณสักพักหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็จะเป็นทางเหมือนคล้ายๆทางสองแยกครับเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาก็คือผมเช็คแบตโทรศัพท์แล้ว 80% ยังไงอ่ะผมก็ไปถึงบ้านแฟนแน่นอนโดย GPS ไปเนี่ยเราระหว่างทางนั้นนะครับประมาณ1โลอ่ะอยู่ดีๆโทรศัพท์ผมก็ดับครับคือแบบเฮ้ย คือดับผมเช็คแบตไปเลยอย่างเง ี้ยเหรอใช่ครับคือแบบก่อนจะถึงแยกนั้นนะครับประมาณโลนึงก็คือดับผมก็เฮ้ยเอะใจละเฮ้ยอะไรวะคือแบบชาร์จแบตมาแบตก็เต็ม ครับ แต่ผมก็คิดในใจว่าแบบเฮ้ยจะกลับดีไห ม แต่ก็คือขับมาไกลมากแล้วนะอีกไม่เท่าไหร่ก็จะถึงบ้านแฟนละผมก็เลยตัดสินใจไปต่อดีกว่า ครับ คือขับไปเรื่อยๆใช่ไหมครับพอถึงทางแยกนั้นอ่ะที่ผมจำได้นะครับตอน GPS ก่อนที่เครื่องจะดับเนี่ยมันให้ผมตรงตามถนนใหญ่ไปเลยแต่พอถึงทางแยกนั้น อ ่ะมันมีคล้ายๆซอยเล็กๆครับซ้ายมือ ครับ ผมก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยคงไม่ใช่ซอยนี้หรอกเราขวามือเนี่ยคือเป็นซอยตามถนนใหญ่ไปแล้วผมก็เลยขับตามซอยไปพอขับไปได้สักพักนึงครับอยู่ดีๆจากที่ถนนลาดปืนเอ้ยลาดอะไรนะลาดยางใช่ไหมก็กลายเป็นถนนลูกรังครับคือแบบถนนที่แบบเป็นค คือนึกฟิลแบบชนบทนะครับที่แบบไกลๆเลย นึกออกนึกออก ใช่ครับคือถนนมันจะคล้ายๆแบบเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรเงี้ยครับ ครับ ก็คือผมอะจะขับประมาณ80กว่า90เลยต้องขับแค่แบบ20 30อะไรเงี้ยครับแล้วระหว่างทางเนี่ยมันก็เป็นป่าช้าข้างทั้งสองข้างเลยครับพอขับไปเรื่อยๆผมก็เห็นคล้ายๆเป็นลานกว้างครับคือแบบลานกว้างๆเลยแล้วก็เห็นเงาต้นไม้ลิ บ ๆผมก็ขับไปเรื่อยๆนะประมาณ20 30เนี่ยคือผมขับเร็วไม่ได้แล้วระหว่างนั้นนะครับผมเห็นเหมือนเงาคนนะครับตัวใหญ่ๆอ่ะประมาณเป็นร้อยครับเป็นร้อยเป็นพันคนนะครับคือแบบคือวิ่งใส่กันนะครับคือเหมือนสู้รบกันครับแล้วผมได้ยินเสียงมันเหมือนแว่วๆมาในหูนะครับมันไม่ได้ใช่เสียงแบบชัดเลยเสียงแว่วๆเสียงปืนใหญ ่ ปุ้งฟันเสียงดาบเป้งเป้งเป้งฟันกันนะครับคือแบบคือผมเนี่ยตอนนั้นคือใจผมไม่โอเคละคือผมต้องไปจากจุดนี้ให้ได ้ครับ แต่เนื่องจากถนนอะคือถ้าผมขับเร็วกว่านี้คือยางผมแตกแน ่อ๋อมันเป็นลูกรังอะเนาะฮะ ใช่ครับแล้วเป็นหลุ ม อะผมก็เลยแบบไม่ไหวละ ครับ แล้วผมก็เลยจับที่พระผมอะครับขอแบบจะสวดอะไรเงี้ยพอผมจับปุ๊บปรากฏว่าพระผมหายครับ เฮ้ยพระที่คล้องคอเราอยู่เนี่ย ใช่ครับคือตอนที่ผมก่อนจะออกครับคือผมใส่อยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกเขาแล้วพอไปถึงจุดนั้นอ่ะพอผมจับที่พระ ค ือพระหายไปแล้วแต่สร้อยอ่ะยังอยู ่ ผมก็เลยเอาไงดีวะก็เลยสวดมนต์นะจอดรถผมจอดรถเลยสวดมนต์บอกว่าเจ้าที่เจ้าทางครับผมขอผ่านไปโดยไม่มีอะไรนะครับผมไม่ไหวแล้ว คร ับ แล้วพอผมลืมตามาครับผมเห็นเหมือนบ้านไม้ทรงไทยเล็กๆครับ อ ยู่ทางขวามือของผมแล้วมันไฟมันเปิดอยู่ครับคือหลังเดียวเลยตรงนั้นคือมันไม่มีบ้านคนละคือผมก็เลยแบบไม่ไหวแล้ววะผมก็เลยขับไปที่บ้านหลังนั้นแล้วก็จอดนะครับ ผมก็เลยแบบกะเรียกคนช่วยแล้วจากนั้นผมเคาะที่ประตูครับมีใครอยู่ไหมครับ ครับ ระหว่างนั้นอ่ะก็คือมีคุณตามาเปิดให้ก่อนครับเป็นตาแก่ๆอายุเรา80ครับ80 90คือแก่ๆแล้ว โอ้โ หใช่แล้วก็เขาเปิดมาผมบอกคุณตาครับช่วยผมหน่อยครับผมโดนผีหลอกครับผมไม่ไหวแล้วแล้วก็มีคุณยายอ่ะครับ มาเดินออกมาพร้อมตาครับคุณยายก็เออเข้ามาก่อนสิอะไรเงี้ยผมก็เลยโอเคว่าเข้าก็เข้าวะคือณจุดนั้นนะครับคือใจผมอ่ะไม่ไหวแล้วถ้าผมไปต่อเนี่ยผมไม่ไหวแน ่ๆ ผมก็เลยตัดสินใจเข้าไปในบ้านนั้นนะครับประมาณก็คือนั่งพักนั่งอะไรเขาก็ให้น้ำผมให้อะไรผมนะประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับแล้วผมก็โอเคไปต่อแล้วกันก่อนจะออกจากบ้านคุณตาครับคือผมบอกเขาว่าคุณตาครับผมขอไปก่อนนะครับแล้วคุณตาเขาก็บอกผมว่าเออไปเถอะไม่มีอะไรแล้วเขาบอกมาเนี้ยแล้วพอผมขึ้นรถปุ๊บปรากฏว่าทางข้างๆนะครับไม่มีละ เดี๋ยวนะทางข้างๆไม่มีคือ พวกเงา พวกเงาอะไรที่เราเห็นตอนแรกแล้วก็รวมไปถึงเสียงการสู้รบต่อสู้กันนะไม่มีเงียบสนิทเลย ใช่ครับคือไม่มีเลยครับเป็นแค่ลานกว้างโล่งๆเลยครับแล้วคือประจวบกับที่วันนั้นน่ะเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงด้วยครับมันก็เลยแบบแสงมันก็เลยมันเห็นชัดนะครับ คร ับ ใช่แล้วพอผมขับไปได้สัก10นาทีครับผมก็เจอถนนใหญ่แล้วผมว่าเฮ้ยถนนใหญ่ว่ะเฮ้ยเราจำทางนี้ได้เราก็เออโอเคละผมก็เลยขับกลับไปหาแฟนครับก็คือวันนั้นนะผมถึงบ้านแฟนปุ๊บผมก็ยังไม่ได้เล่าอะไรนะแฟนผมก็แบบเฮ้ยไหนตกลงว่าจะไปเที่ยวกันไงไหนจะไปนู่นไปนี่กันเฮ้ยผมไม่โอเคแล้วว่ะผมขอนอนพักก่อนนะ คร ับแล้วพอตอนเช้าครับรุ่งเช้าคือปกติอะผมต้องกลับบ้านประมาณ7 โมงใช่ไหมครับแต่วันนั้นในใจผมอะผมอยากจะกลับไปดูที่ตรงนั้นก่อน ผ มก็เลยตัดสินใจแบบเฮ้ย7 โมงจะเช้าไปหรือเปล่าวะผมกลับประมาณ11 โมงครับออกจากบ้านแฟน ครับ ก็คือพอผมไปถึงซอยนั้นอ่ะปรากฏว่าซอยนั้นนะครับมันไม่เคยมีทางลูกรังเลยครับ เฮ้ย มันเป็นถนนลาดยางปกติไปเลยครับพี ่ แล้วพอผมขับเข้าไปในซอยใช่ไหมครับ ครับ ไอ้พวกลานกว้างๆข้างทางครับคือมันไม่มีเว้ยพี ่มัน เป ็ นคล้ายบ้านคนธรรมดาเนี่ยครับบ้านชาวบ้านอะไรเงี้ยครับ เออ คือแบบข้างทาง2ฝั่งนะครับ ครับ แล้วพอผมขับไปเรื่อยๆเลยบ้านชาวบ้านตรงนั้นนะปึ๊บผมเจอคล้ายๆศาลเป็นศาลทรงไทยครับเล็กๆครับ เฮ้ยเดี๋ยวเอ็มเดี๋ยวมีแค่ศาลทรงไทยอยู่ถนนลูกรังไม่มี ใช่ครับคือบ้านทรงไทยที่ตากับยายอยู่คือไม่มีแล้วครับผมเห็นแต่ศาลทรงไทย เดี๋ยวเอ็มจะบอกพี่บอกคนฟังว่าไอ้เมื่อคืนนี้ไอ้บ้านทรงไทยที่เราเข้าไปนั่งพักเจอคุณตานั่งกินน้ำกันอยู่กันสักครึ่งชั่วโมง ใช่ครับ มันอันตรธานหายเป็นศาลเพียงตาเล็กๆตรงนั้นน่ะนะ ใช่ครับ เอ้ยขนลุกว่ะเออ ก็คือแบบเฮ้ยผมก็เฮ้ย เออ แปลกๆมันไม่ใช่แล้วคือแบบอย่างเงี้ยเอ้ยแล้วบ้านนั้นไปไหน ครับ คือผมก็ขับวนแถวนั้นนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะคือแบบผมอยากจะไปขอบคุณคุณตากับคุณยายเขาคือผมขับวนไปเรื่อยๆก็ไม่เจอครับแล้วสุดท้ายผมก็มานั่งไล่เรียบเรียงเรื่องนะครับ ครับ ผมก็วันนั้นเมื่อคืนเราพระเราหายแต่เราบอกว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่แถวนั้นเจ้าที่เจ้าทางครับให้ช่วยปกป้องเรา อ าจจะเป็นศาลนั้นหรือเปล่าผมก็เลยกลับไปที่ศาลแล้วก ็ ขอบคุณคุณตากับคุณยายครับแล้วผมก็ขึ้นรถมาพอไปถึงบ้านครับมันก็ไม่มีอะไรแล้วครับหายเป็นปกติเลย เหรอครับอันนี้พี่ถามเลยนะครับด้วยความที่ตอนกลางคืนเนี่ยนะครับ GPS มันพาเราไปคือ GPS อย่างน้อยมันต้องคำนวณเส้นทางที่มันใช้เวลาได้เร็วที่สุดนั่นแหละนะฮะมันเป็นไปได้ไหมที่พอกลางวันแล้วเรากลับไปอีกที่เดิมเนี่ย GPS นี่มันอาจจะไม่ได้พาเราไปที่เดิมแล้วหรือว่าฉันจำเส้นทางได้แต่ว่าตรงเนี้ย คือมันจะเป็นซอยที่จำซอยที่แยกนั้นได้ไหมครับที่ผมบอกว่าก่อนที่ GPS ผมจะดับคือพอผมลองไปเส้นทางนั้นใหม่นะครับไปหาแฟนใหม ่ ก็คือเส้น GPS ครับมันบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายซอยเล็กๆนั้นไม่ใช่ถนนใหญ ่ แต่ที่ผมไปอ่ะคือถนนใหญ่ครับเหมือนแบบไปโผล่กันคนละทาง แปลกเหมือนกันเนาะแล้วเราก็โดยที่แบบพอมันบอกเป็นสนามรบเก่าพี่ก็นึกไม่ออกจันทบุรีนะพี่ก็ไม่ใช่คนเชี่ยวชาญตรงนั้นสักเท่าไหร่นะครับชาวบ้านเขาบอกไหมว่าไอ้ตรงที่ว่ามันเป็นพื้นที่สนามรบเก่าเนี่ยคือยังไงฮะมันเริ่มต้นจากยุคไหนอยุธยายุคของพระเจ้าตากสินหรือว่าอะไรยังไงครับ เห็นชาวบ้านนะเขาบอกว่าเป็นยุคของพระเจ้าตากนะครับมันที่พาพวกหน่วยรบมาตีกับเขมรนะครับ อ๋อนะครับโอ้อพูดตรงนะอึ้งอ่ะอึ้งโดยเฉพาะไอ้ตอนที่แบบบ้านทั้งหลังเว้ยเอ็ม ใช่พี่คือแบบคือผมช็อกมากเลยพี ่คือไปนั่งอยู่นะฮะกินน้ำกินท่าสนทนากับเจ้าของบ้าน ใช่ครับ โอ้ยแล้วดึกสภาพเพิ่ง2 เดือนกูฟังสดสดมันร้อนเลยเนี่ย แล้วมันมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่ามันผมกลัวมันจะนานไป อีกเอาไว้คราวหน้าดีกว่าเอ็มนะฮะเพราะว่าแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวพี่ว่าพี่อิ่มละนะฮะก็คือสุดท้ายเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะเรียกว่ามันเจอ2 เด้งเลยนะครับเจอทั้งวิญญาณทหารเก่านะครับแล้วก็เจอเรื่องราวของนะฮะสารตายายอีกด้วยนะครับโอ้นับถือหัวจิตหัวใจเอ็มว่ะนะ เป็นพี่อ่ะพูดตรงนะขับไปเนี่ยจากถนนใหญ่กลายเป็นลูกรังเนี่ยพี่ก็จะไม่ดื้อแพ่งเข้าไปแล้วนะครับ คือมันจะกลับมันก็ไกลมากแล้วพี ่อ๋อกลับตัวก็ไม่ได้เนาะให้เดินต่อไป ก็ไปไม่ถึงโอ้เพลงพี่เบิร์ดดังขึ้นมาทันทีเลย โออนุภาพแห่งความรักจริงๆครับเอ็มนะฮะให้เราไปเจอเรื่องราวของความน่ากลัวในค่ำคืนวันนั้นโอ้สนุกมากเอ็มนะฮะมาประเดิมเรื่องแรกให้กับพี่วันนี้สนุกสนานจริงครับนะขอบคุณมากนะเอ็มนะนะครับแล้วก็เรายังติดกันไว้อีกเรื่องนึงนะ ใช่ครับ นะฮะเกินสักนิดได้ไหมฮะนะฮะเหมือนเป็นหนังก็มีฉายตัวอย่างเหมือนหนังมาร์เวลก็ต้องมีเอ็นเครดิตทิ้งท้ายปล่อยฮีโร่ตัวใหม ่เป็นเหมือนก็คือวันนั้นนะครับคือผมมาอยู่ที่บ้านที่บ้านพ่อเนี่ยนะครับก ็ คือหลังบ้านเนี่ยมันจะเป็นสวนกว้างๆเลยคร ับ แล้ววันนั้นอ่ะก็คือผมไปให้อาหารปลาปกติครับ ครับ แต่ว่าผมเจอชายแก่คนนึงคือเขาเดินมาถามผมนะครับคือตอนนั้นนะผมยังไม่เจอผีหรอกครับยังไม่เจอเรื่องนี้ด้วยนะครับเขาก็บอกผมว่าอยากเห็นผีเหร อ คือแบบเฮ้ยคือผมเป็นคนที่เกิดมาไม่เคยเจอผีเลยก็คือแบบได้เห็นสักครั้งก็ยังดีว่าผมคิดในใจตลอดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วอยู่ดีๆอ่ะคุณตาคนนี้เขาก็มาอยากเห็นผีเหรอ พอ ตามมาสิ พอทิ้งไว้แค่นี้วันไหนว่างนะครับเอ็มโทรมาบอกก่อนเราจะได้เกริ่นเรื่องนี้กันไว้ก่อน โอเคครับ ได้ครับเอ็มโอกาสหน้านะนะเอาเป็นสักวันไหนดีวันเสาร์ว่างไหมวันเสาร์ว่างไหม ได้ครับได้ วันเสาร์ก็ได้นะอ่ะหูฟังนะครับวันเสาร์รอฟังอีกหนึ่งประสบการณ์สยองขวัญของน้องเอ็มกันนะฮะถ้าเดี๋ยวไงวันเสาร์นะพี่มาเดี๋ยวพี่รีบโทรหานะ ได้ครับพี ่ได้เลยครับเอ็มขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องนี้นะครับสนามรบเก่านะครับได ้ครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะฮะครับนะฮะครับเดี๋ยวเราจะมาต่ออีกหนึ่งสายจากของน้องแนนดีกว่านะฮะน้องแนนในปัจจุบันอายุ33ปีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นไม่ใกล้ไม่ไกลนี่นะครับที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อประมาณสักเกือบปีที่ผ่านมานะเรื่องราวของเจ้าที่แรงนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามฟังเรื่องนี้กันต่อดีกว่าครับสวัสดีครับน้องแนน โอเคสวัสดีค่ะ สวัสดีครับนะฮะน้องแนนครับตอนนี้น้องแนนโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ นนทบุรีค่ะ อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วติดตามฟังเดอะช็อคยังไง ติดตามฟังเดอะช็อคเอาจริงๆฝนจะฟังตอนที่ฝนนั่งทำงานที่ต้องใช้สมาธิฝนจะฟังจาก YouTube อะค่ะย้อนหลัง อ๋อพูดง่ายคือปกติแล้วแทบจะไม่ได้ฟังสดเลย ไม่ค่อยค่ะ อืมนะฮะก็มีโอกาสได้ฟังบ้างเป็นบางครั้งบางคราวถูกป่ะ ใช่ค่ะแต่ส่วนมากจะฟังย้อนหลังจาก YouTube มากกว่าค่ะ อืมนะฮะฟังย้อนหลัง YouTube เนี่ยนะครับชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษมั้ย ชอบพี่บ่าวตูน อืมเนาะก็เคยมาเล่าไว้กับเราหลายเรื่องอยู่เหมือนกัน ใช่คือฝนฟังย้อนหลังแบบนานๆแล้วหลายๆเร ื่อง แล้วอะค่ะ อืมนะฮะโอเคนะครับเรามาว่าหนึ่งเรื่องนี้ดีกว่าครับแนนนะฮะมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องย้อนกลับมาฟังเองอีกหลายๆครั้งก็ได้นะครับสำหรับประสบการณ์ของแนนเอง ค ่ ะ นะครับเจ้าที่แรงครับนะฮะสถานที่เกิดเหตุมันคืออะไรพี่แอบถามนิดนึงได้ป่ะ มันเป็นตึกนะคะตึกคูหาประมาณ5ชั้นค ่ ะ อ๋อเป็นที่ทำงานเราป่ะ ใช่เลยค ่ ะ อ่ะโอเคงั้นเราจะไม่ถามว่าทำงานอะไรนะได้ครับแนนเรามาว่าถึงเรื่องนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นครับ ก่อนอื่นเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าดีเทลเรื่องนี้มันค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่ามันเรื่องนี้มันต่อเนื่องมาตั้งแต่ตอนที่เปิดร้านก็คือปีที่แล้วนะคะธันวาปีที่แล้วมาจนถึงตอนนี้เลยนะคะจริงๆแล้วอ่ะที่มาเล่าในเดอะท็อกนี่คือต้องการคำแนะนำด้วย ครับ เพราะว่าตัวหนูเองเนี่ยเป็นผู้จัดการนะคะดูแลองค์รวมทุกอย่างในร้านและเงินว่าที่ร้านเนี่ยมีพนักงานนอนที่ร้านด้วยหลายคนก็จะมีหลายๆคนที่เขาเจอแล้วก็ตัวหนูเองที่เจอด้วยนะคะเดี๋ยวจะขอเล่าตั้งแต่ต้นเลยละกัน ครับ นะคะคือตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยร้านเนี่ยมันเป็นร้านที่มีพี่คนหนึ่งเขาเข้ามาดูแล้วเขาตัดสินใจที่จะเช่าตึกเนี่ยเปิดเป็นธุรกิจนิดนึงนะคะเดี๋ยวไม่ขอบอกแล้วกันว่าเป็นธุรกิจอะไรนะคะและทีนี้ตัวหนูเองเนี่ยจริงๆตัวหนูเป็นคนมีเซนส์ประมาณนึงเกิดวันพุธกลางคืนนะคะก็ค่อนข้างจะมีเซนส์อยู่แต่ด้วยความที่ไม่ได้เข้ามาดูตึกนี้ตั้งแต่ทีแรก นะคะมีแค่พี่คนนั้นที่เขาเข้ามาดูแล้วก็ตัดสินใจเป็นสัญญาตรงสัญญาเช่ากันแล้วเรียบร้อยละแล้วตัวหนูเองเนี่ยเข้ามาในวันที่ร้านมันพร้อมจะเปิดแล้วแต่พอแรกๆที่เราเข้ามาเราก็รู้สึกว่ามันก็รู้สึกอึดอัดนะแต่ทีนี้ด้วยความที่คิดว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นเพราะมันตึกเก่าแล้วมันเลยทำให้เรามีฟีลแบบนี้หรือเปล่าคือมันดูแบบอึดอัดมันดูไม่โล่งมันดูแบบไม่ยังไม่โอเคอะไรเงี้ยค่ะก็มีความรู้สึกแบบนั้นแต่ก็ยังไม่คิดอะไรมากในระหว่างนั้นก็คือผู้รับเหมาที่เขารีโนเวทร้านอยู่ค่ะเขาก็พบปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งคือเขาก็ทำในส่วนของเขาแล้วพวกหนูก็อยู่ในส่วนที่จะไปซื้อของพร้อมที่จะเซตอัพร้านนะคะจะมีการเดินเข้าไปเดินเข้าเดินออกระหว่างผู้รับเหมากับพวกหนูอะค่ะสามสี่คนโดยที่คือหนูก็ไม่ได้ถามพวกพี่เขาตั้งแต่ที่แรกว่าเอ๊ะก่อนทำเนี่ยได้ไหว้บอกเจ้าที่เขาหรือเปล่าเพราะด้วยความที่เราอายุน้อยกว่าที่เขาตัดสินใจนี่เหมือนเขามีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าหนูก็คิดว่าตรงนี้เขาคงจะจัดการไปแล้วแหละก็ไม่ได้สนใจถามอะไรจนวันที่จะเปิดร้านนะคะก่อนมันเปิดร้านเนี่ยเราไม่ได้ทำพิธีเอาพระเข้ามาสวดแบบเปิดร้านใหม่หรือนั่นนี่เราทำกันง่ายหนูก็ทำตามคำที่พี่เขาบอกคือว่าแกพรุ่งนี้แกมาเจอกันที่หน้าร้านนะเวลาตอนเช้านะมีเลิกแล้วว่าต้องมาไหว้กี่โมงกี่นาทีนั่นนู่นนี ่ ก็เลยว่าต้องเตรียมตัวไงบ้างอะพี่มาเลยง่ายๆเราเอาของมาไหว้เจ้าที่เฉยๆล้างแค่หน้ามาก็พร้อมไม่ต้องแต่งตัวอะไรมากทีนี้ก็วันเช้าต่อมาเราก็มาตามนัดกับพี่เขาเราก็รีบมาก็ล้างแค่หน้ามาตามที่พี่เขาบอกก็ยังไม่ได้อาบน้องอาบน้ำอะไรมาแล้วในระหว่างที่จะไหว้เนี่ยมันมีปัญหาตะกุกตะกักเยอะมากผลไม้ที่ซื้อมาจำได้ว่าตอนนั้นน่าจะเป็น7อย่างหรือ9อย่างพอเอามาไหว้เอาไม่ครบวิ่งหากันสนั่นหวั่นไหวแล้วไหว้ก็เหมือนไม่ตรงเลิกอะค่ะมันตะกุกตะกักไปหมดและอีกตอนจะไหว้เนี่ยหนูจำได้เลยว่าเราพอไหว้เสร็จใช่ไหมคะธูปเนี่ยเฮ้ยดันลืมที่ปัดธูป อ่ะ ไม่รู้ทำยังไงวะเนี่ยพี่เขาก็บอกว่าตรงนี้เลยตรงนี้เลยคือประตูหน้าร้านนี่มันจะเป็นประตูเหมือนประตูเหล็กนะคะแล้วประตูเหล็กเนี่ยเวลาที่เขาจะต้องเจาะตรงดินนิดนึงเพื่อที่เวลาเราจะคล้องกุญแจอะค่ะ ครับ นึกออกป่ะคะ นึกออก นั่นนะคะคือในตรงนั้นมันเป็นปูนหมดเลยเราข้างเป็นปูนหมดเลยไม่สามารถมีที่ตรงไหนที่จะไปปักธูปได้มีแค่ตรงนั้นพี่บอกตรงนั้นเลยมีตรงนั้นเลยก็ไม่ทันได้คิดอะไรคิดน้อยกันไปจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับก็ปักอะคนนึงปากคนนึงก็ปากคนนึงก็ปากก็เต็มตรงนั้นไปหมดเลยแล้วเราก็โอเคเสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวเรียบร้อยละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เปิดร้านกันเลย ครับ โดยที่หนูก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแล้ววันเปิดร้านลูกค้าเขาเยอะมากเยอะมากจริงๆเยอะแบบจนแบบเราไม่มีเวลาไปคิดเรื่องอื่นเลยอะค่ะเหมือนเราแค่เอาบริการลูกค้าตรงหน้าเลยไม่คิดเรื่องอื่นเลย ครับ แล้วในตอนนั้นเนี่ยพนักงานยังไม่เยอะถามว่าในตอนแรกๆเจออะไรไหมยังไม่เจออะไรนะคะยังไม่เจออะไรและทีนี้ยังรับสมัครพนักงานเยอะพอลูกค้ามันเริ่มเยอะแล้วคนเริ่มเยอะมากขึ้นนะคะก็มีพี่คนหนึ่งเขาเป็นทอม อยู่ที่พัทยา ครับ คือเขาทำงานในสายงานที่แบบทำเงินได้เยอะนะคะอยู่ที่พัทยาและทีนี้เขาอยากเปลี่ยนสายงานเราก็เอ๊ะก็คิดแปลกใจนิดนึงว่ามันใช่หร ออ าจจะพี่เขาบอกเบื่อพัทยาอยากจะมาอยู่แถวนี้บ้างแถวนนท์แถวกรุงเทพเนี้ยค่ะก็เลยไม่คิดอะไรมากก็รับสมัครแล้วก็สอนงานกันไป ครับ เขาอยู่ประมาณ3วันนะคะวันคือเวลาที่เขาทำงานเนี่ยเขาจะไม่ค่อยส่งเสียงกับใครเขาจะชอบคือด้านหลังร้านเนี่ยค่ะมันจะเป็นประตูออกหน้าร้านใช่ไหมคะไอ้ประตูออกด้านหลังร้านแล้วพี่คนเนี้ยชอบเอาเก้าอี้กลมเนี่ยเก้าอี้หมุนกลมเนี่ยไปนั่งซึ่งนั่งตรงกันกับประตูหลังร้านแล้วก็นั่งสั่นขาจะบอกว่าไงดีคือนั่งแบบสั่นขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบ นี่ ใช่ค่ะไอเราก็คิดว่าแค่เราเป็นผู้จัดการนะเราก็แค่ตำหนิบุคลิกพนักงานว่ามันไม่ควรนะเวลาทำงานคุณก็มานั่งกระดิกขาอยู่แบบเนี้ย แค่นั้นเองแต่ไม่คิดว่าเขาจะเป็นอะไรนะคะจนวันนั้นวันนึงเขาอยู่ประมาณ3วันวันที่3เนี่ยค่ะวันนั้นแตกมากจากลูกค้าเข้าร้านเยอะมากๆมากๆวันนั้นไม่มีลูกค้าเลยตั้งแต่เช้าจนบ่ายจะเย็นอยู่แล้วเฮ้ยก็แปลกใจว่าทำไมไม่มีว ะ มันเป็นไปไม่ได้ดิท่านี่คะคนเราเปิดธุรกิจทำอะไรก็ช่างแบบมันต้องมีอ่ะสักคนที่มันต้องเดินเข้ามาเพราะเราเปิดร้านตั้งแต่เช้าแล้ว อ่ะถูกต้อง ใช่ไหมคะอ่ะแต่วันนั้นไม่มีเลยเราก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วบรรยากาศมันวังเวงปกติที่มันวังเวงอยู่แล้วเพราะด้วยความที่เราเปิดร้านที่แรกเนี่ยด้วยความที่ตึก5ชั้นนะคะเราเคลียร์แค่ประมาณ2ชั้น อ ีก3ชั้นด้านบนบอกเลยว่าหนูไม่กล้าเดินขึ้นไปเลย ทำไมอ่ะ เดี๋ยวขออธิบายสิ่งนี้นิดนึงคือเจ้าของเขาอะที่เขาเคยอยู่นะคะเขาอยู่เป็นครอบครัวคนจีนแล้วเขาจะมีด้านบนนี่เหมือนเขาจะตีห้องเป็นหลายๆห้องเลยแหละเพื่อที่เขาจะอยู่เป็นครอบครัวเหมือนคนจีนสมัยก่อนที่เขาจะไม่อยากให้แยกกันไปอยู่นะคะก ็ จะอยู่แบบนั้นและทีนี้ด้วยความที่ตึกอะมันเป็นตึกสูงหลายชั้นแล้วพอขึ้นไปและด้วยความที่เขาไม่ปล่อยให้ในความคิดของหนูนะหนูคิดว่าเขาไม่เผื่อแสงสว่างให้เข้ามาเท่าไหร่ มันก็จะทึมอึดอัดหน่อยเนาะยิ่งเป็นตึกแถวด้วยแล้วโอ้มันยิ่งดูน่ากลัวครับอีก แล้วเป็นตึกเก่าด้วยแล้วซึ่งข้างล่างเรามารีโนเวทใหม ่ แต่ข้างบนคือเราไม่สามารถมารีโนเวทได้ทุกชั้นเลยค่ะแต่เราก็เอาแค่ชั้นที่เราจะใช้งานนี่แหละ อ ย่างปกติมันก็วังเวงอยู่แล้วแล้วพอเดินวันนั้นเรายิ่งไม่มีลูกค้าด้วยมันวังเวงมากแล้วอีพี่ทอมคนนั้นน่ะก็นั่งตรงเงินกับประตูด้านหลังร้านแล้วก็นั่งกระดิกขาใส่เลยคือบรรยากาศในร้านแบบโอ้มันไม่ใช่อ่ะมันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมก็รู้สึกไม่ดีละอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมีเพื่อนในร้านพนักงานในร้านมันบอกว่าเฮ้ยก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นนะคะเขามองไปทางหลังร้านแล้วเขาพูดคำว่าเฮ้ยหนูก็แบบเฮ้ยอะไรวะคิดในใจว่าเฮ้ยอะไรวะแต่ยังไม่ได้พูดออกมาในขณะที่ยังไม่พูดออกมาพี่ทอมคนนั้นเดินมาแบบปกติเขาเป็นคนบุคลิกดีนะคะคือเขาเป็นทอมที่แบบสามารถมีแฟนผู้หญิงได้เลยเอาไงคือเขาดูเป็นลุคแมนเลยค่ะ ครับ แต่วันนั้นเขาเดินมาแบบหลังทอมจากด้านหลังร้านที่เขานั่งอยู่เขาเดินคือพวกหนูอยู่ทางหน้าร้านเพื่ออยู่ต้อนรับลูกค้าใช่ไหมคะเขาก็เดินจากหลังร้านมาเดินหลังคอมมาแล้วมาถามว่าด้วยประโยคเบาๆว่า ครับ ขอถามหน่อยวันนั้นเอาอะไรไหว้ เฮ้ย อย่างนี้เลยนะอุ้ยพูดตอนนี้ยังขนลุกถามหน่อย ครับ วันนั้นเอาอะไรไหว้คือเขาพูดน่ะเขาพูดเหมือนคนสมัยก่อนคือคนสมัยก่อนเวลาพูดเขาจะชอบพูดเว้นวรรคคนสมัยก่อนเขาจะไม่พูดเหมือนคนสมัยที่แบบพูดรัวไปเลยถ้าเป็นสมัยนี้ก็แบบเฮ้ยวันนั้นเอาอะไรไหว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ คนสมัยก่อนก็จะพูดเน้นคำนะวันนั้น เขาจะเน้นคำแล้วเขาจะชอบแบบเว้นวรรคเป็นวรรคเป็นคำคำเป็นประโยคไปเขามาฟีลนั้นเลย ครับ วันนั้นเอาอะไรไหว ้ ก็เอ๊ะแต่ตอนนั้นคิดว่าเออพี่นี่จะเจออะไรหรือเปล่าแทนตัวหนูคิดว่ายังไม่ใช่ผีเข้าหรือยังไม่อะไรแม่งยังไงมันก็คงไม่เป็นต่อหน้าต่อตาเราขนาดนี้หรอกคงจะไปเจออะไรมาด้วยความที่กังวลแสบแสบด้วยนี่แต่เรื่องผีนี่คงแต่ยังไม่เกิดต่อหน้าเราแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นคุณก็บอกว่าก็ผลไม้ที่ทำไมหร อ เอาอะไรไห ว เขาก็เริ่มเสียงดังขึ้น เฮ ้ยแล้วทีนี้ด้านหน้าร้านก็จะเป็นเคาน์เตอร์เพื่อรับลูกค้าใช่ไหมคะพวกหนูก็แบบเขาตะโกนมาหนูก็ตกใจแล้วตอนนั้นมีแต่ผู้หญิงก็มองหน้าเขาแล้วพอคือมองหน้าเขาแล้วก็ไม่พูดคือเราพูดไม่ออกเขาก็เอามือตบเคาน์เตอร ์ ตบปึ้งเอาอะไรวะ โอ ้พูดถามเอาอะไรวะ ครับ แล้วทีนี้ก็บอกคือหนูหายใจไม่ทั่วท้องเลยหายใจไม่ทั่วท้องเลยหนูก็ยังพูดไม่ออกอีก ครับ คนอื่นก็พูดไม่ออกอีกทุบโต๊ะอีกรอบสองผมว่ามึงเขาว่าอะไรไหว้กูคำว่าไหว้กูเนี่ยคื ทีแรกอ่ะคิดว่ายังคิดอยู่ว่าคือด้วยความที่น้องเขาเป็นผู้ชายเลยคิดว่าเขาไปเจออะไรมาแล้วตกใจแล้วเขาแบบมาแบบเซ็กก็คือแบบรุนแรงอย่างเงี้ย ครับ แต่พอเขาพูดคำว่าพวกมึงเอาอะไรไหว้กูเอาอะไรไหว้กูโหแบบแล้วที่พี่สภาพขึ้นยืนอยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์เขาอยู่หน้าเคาน์เตอร ์ครับ ซึ่งหน้าห่างกันแค่คืบเดียวหนูก็เลยคือตอนนั้นต้องรวบรวมสติอีกแล้วก็บอกว่าผลไม้ค่ะแค่พูดคำว่าผลไม้ยังพูดยากเลยที่ตอนนั้น ครับคือมันกลัวไปหมดแล้วมันสั่นมันทำอะไรไม่ถูกนะ ใช่ค่ะแล้วมันก็คือเราประมวลผลไม่ทันว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็มองแล้วเพียงพอพูดคำว่าผลไม้ค่ะหลังจากนั้นเราไม่กล้ามองหน้าค่ะแล้วก็หลบเขาเพราะเรากลัวเขามากก็ทุบโต๊ะอีกแล้วก็มองตา เฮ้ย กูบอกให้พวกมึงมองตา คือพูดกับแนน2คนแล้วนะตอนนี้นะ ไม่ใช่แค่กับหนู2คนคืออยู่หน้าเคาน์เตอร ์ทุกคนในเคาน์เตอร์คือ แล้วจะบอกว่าต่างคนนี้คือคนที่เดินเข้าเดินออกตั้งแต่วันเซตอัพร้านในขณะที่เขาถูกปังปังปังรีโนเวทร้านพวกหนู3คนเดินข้ามอะไรบ้างไม่รู ้ เดินแบบอะไรของเขาบ้างไม่รู ้ ใช่สามคนเท่านั้นที่คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในตอนนั้นก่อนที่พี่ทองคนนี้จะเดินมาคนยังอยู่หน้าร้านยังเต็มเลยเพราะว่าก็ไม่มีลูกค้าว่างกันก็อยู่ในกลุ ่ม แต่อยู่ดีๆเขาเลือกจังหวะที่จะเดินมาหน้าเคาน์เตอร์ในจังหวะที่มีพวกหนูแค่สามคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่วันแรกที่เจอร้านใช่แล้วพอเขาบอกมองตากูบอกให้มองตากูก็แบบเอ้ยมันไม่ได้วะมันจะวิ่งออกซ้ายก็ไม่ได้จะวิ่งออกขวาก็ไม่ได้ มันทำอะไรไม่ได้มันก็กองกันอยู่ตรงหลังเคาน์เตอร์โดยที่ตัวพี่เขาที่เดินเข้าอยู่ก็อยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์ตรงนั้นแล้วเขาก็พูดมาอย่างไรว่าเขาก็ตะโกนตะโกนตะโกนเขาก็ตะโกนว่าทำไมไม่มีหัวหมูทำไมไม่มีไก ่ ทำไมไม่มีเล่าเราก็เฮ้ยมันต้องมีหรอวะคือตอนนั้นมันก็ขำไม่ออกแต่นี่ใช่ก็มองไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ตอนนั้นมันไม่ใช่เพื่อนที่พี่คนนั้นที่ไหว้ด้วยกันเขาก็อยู่ด้วยอะค่ะโอ้โหเฮ้ยมันต้องมีหรอ ครับ คือตัวหนูเองเขาไม่รู้คำว่าไหว้เจ้าที่แล้วเขาเรียกไหว้แต่ผลไม้ใช่ไม่ต้องมีเนื้อสัตว์หรือเปล่าหรือยังไงหรือเปล่าแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจตรงนั้นไม่ค่อยรู้เรื่องตรงนั้นอาแค่เอาเขาตะปูนะแบบนี้ก็เลยจะมองหน้ากันว่าคือตายแน่เลยเราอะเราคนที่มาไหว้อย่างนั้นอะ ครับ ก็ไม่กล้าพูดอะไรอีกแล้วก็ขอแล้วเขาพูดว่าทำไมพวกมึงไม่อาบน้ำมา โอ้ยเดี๋ยว ทำไมจริงพี่ นี่มันเรื่องส่วนตัวแล้วนะไอ้ไม่อาบน้ำมาเนี่ยคืออย่าบอกนะเพราะวันนั้น3คนไม่มีคนอาบน้ำด้วย ไม่มีใครอาบน้ำมาเลยจริง จริงเหรอ พูดจริงอันนี้ยอมให้ด่าเลย เ พราะพี่คนนั้นเขาบอกว่าพรุ่งนี้รีบมามาแต่เช้านะเว้ยเพราะเลิกไหว้มันต้องตอนเช้าแต่นั้นแค่ไหว้เจ้าที่ไหว้กันเองเหมือนนี้ค่ะแบบเราไม่ไหว้หน้าบ้านตัวเองแต่นี่คือเราลืมไปว่านี่มันไม่ใช่หน้าบ้านเราเราก็ควรจะอาบน้ำแต่งตัวดีๆมาไหว้เขาหน่อยเราดันล้างแค่หน้าแค่แปรงฟันมาแล้วมาไหว้เขาทำมันชิวเกินไปอะค่ะ นะฟังจากที่แนนว่ามานี่นะพี่ก็ยังไม่อยากฟันธงนะนะครับจากเหตุการณ์ณตอนนั้นนะฮะที่พี่ทอมเหมือนกับมีอะไรบางอย่างเข้ามาแฝงร่างนะครับนะฮะแล้วมันต่อเนื่องไปอีกนานไหมแนน ต่อเนื่องมานานจนถึงปัจจุบันนี้เลยค ่ ะ นะเอานะเหตุการณ์ณวันนั้นก่อนนะครับนะตอนที่แบบมาตรงหน้าเคาน์เตอร์มึง3คนทำไมเอาอะไรไหว้กูทำไมไม่อาบน้ำมาคือยังไงครับมันโดนถูกเอาใช้คำตรงๆว่าถูกผีเข้าอยู่นานปะ นานพี ่กี่ น า ทีนานจนยันเย็นเลยค่ะ โว้ย ยันเย็นเลยค่ะ จนถึงตอนเย็นเลยเหรอ ใช่ค่ะและที่พวกหนูติดใจคือยินเครื่องที่ว่าแค่ล้างหน้าแล้วมาไหว้เนี่ย พวกหนูมีกันอยู่3คนพี่ทอมเนี่ยจะไม่มีทางรู้เด็ดขาดเขาไม่มีทางรู้ว่าเขาเป็นพนักงานใหม่ที่เพิ่งรับมา3วัน ใช่โอ้โหนะคือพูดง่ายคืออยู่กันจนถึงเย็นเลยแล้วเอานี้คนในร้านพนักงานเอาลูกค้าไป หนีกันหมด หนีหมดเลยเหรอ วันนั้นลูกค้าไม่มีในขณะที่เรื่องก็ยังไม่มีแล้วในขณะที่เกิดเรื่องอย่าว่าแต่ไม่มีเลยค่ะไม่มีคนเดินผ่านหน้าร้านเลย เดี๋ยวครับแนนเสียงแนนมันขาดหายไปครับมันไกลไปครับแนน ฮัลโหลค่ะ แนนเปิดสปีกเกอร์โฟนอยู่หรือเปล่า ไม่ได้เป ิ ดค่ะพ ี่แนนช่วยพี่เสียงนะเมื่อกี้เสียงมันขาดไปพี่กำลัง รุ้ น เรื่อง ตอนนี้ ได้ยินแล้วป่ะคะ มันขาดหายอะครับ ฮัลโหลได้ยินไหมเอ่ย ดีขึ้นนิดนึงฮะดีขึ้น โอเค คือทั้งวันไม่มีลูกค้าเลย ไม่มีเลยค่ะแล้วมันยังไม่จบแค่นั้นเขาก็คงยังปั่นอยู่แบบนั้นบางทีเหมือนเขารู้ตัวเองแล้วบางทีก็เหมือนเขายังโดนเข้าอยู่ที่บอกว่าบางทีที่เขาเหมือนรู้ตัวเองเขาจะบอกว่านี่โดนเข้าอยู่นะเขาบอกหนูด้วยเสียงอ่อนๆสักครั้งนึงก็จะเป็นเสียงที่มันใหญ่ขึ้นแล้วตรงนั้นยังไม่จบเขาบอกพวกหนู3คนเนี่ยถือธูปคนละดอกมาตามเขาไปชั้นบนสุดชั้นบนสุด คือชั้น5 ดาดฟ้าเลยพี ่โอ ้ดาดฟ้าเลยในเวลาโพเพที่หนูบอกพี่ว่ามันยังเย็นเลยในเวลาฟ้าสีส้มเลยพี ่คือผีตากผ้าอ้อมเลยฮะหกโมงเย็นอ่ะ ใช่หนูแบบทูบดอกเดียวหนูก็ค้านจะดอกทูบดอกเดียวมันไหว้ผีไม่ใช่หรอคะจะตะโกนมาใส่หนูอีกบอกเขาไหว้ผีไงโอ้โหแล้วจะเอาเราขึ้นไปไหว้บนดาดฟ้าเวลาตากผ้าอ้อมแบบนี ้ พูดดอกเดียวหนูก็แบบหนูไม่อยากไปแล้วอะแต่มันสื่อเขาไม่ได้อะค่ะก็หนูก็ขึ้นไปด้วยความใจเสื้อกล้ากลัวคือกลัวปกติอะกลางวันเราแทบจะไม่กล้าเดินอย่างที่บอกว่าชั้น3 4 5เราไม่กล้าเดินขึ้นไปอยู่แล้วเพราะมันลังเวงแต่นี่เอาเราขึ้นไปในเวลาโพเพ คร ับ แล้วไม่เปิดไม่ให้เราเปิดไฟด้วยพี่ลองนึกสภาพดูว่าพี่เป็นหนูนะเรากลัวอยู่แล้วแล้วเราเห็นว่าคนตรงหน้าโดนผีเข้า ครับ มีหลายเหตุการณ์ที่เขาพูดมาแล้วพี่ทอมเนี่ยไม่มีทางรู้แน่น อ นนั่นซึ่งทำให้หนูเชื่อว่าเขาโดนเข้าจริงๆก็ต้องเดินตามเขาขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าด้วยความกลัวเสร็จแล้วปุ๊บเขาสั่งให้พวกหนูเนี่ยไหว ้ครับ โดยที่เขายืนอยู่ข้างหลังแล้วให้พวกหนูนั่งไหว้ขอบอกว่าเหมือนเป็นการเขาบอกว่าเขาพูดว่าให้พวกหนูไหว้ผีแต่พวกหนูไม่ได้พูดอะไรนะเขาบอกแค่ไหว้ก็คือหนูก็แค่ไหว้แล้วก็รีบเอาธูปปักในฟิวนั้นเนี่ยในฟิวนั้นสิ่งที่หนูขออย่างเดียวคืออะไรรู้ไหม คือ หนูขอแค่ว่าที่คือตอนว่าเราหลับตาใช่ไหม หนูขอแค่ว่าหนูลืมตามาเนี่ยอย่าให้เห็นอะไรที่มันไม่โอเคเพราะเวลาตอนนั้นมันโพเพน่ากลัวมาก หนูก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาแต่โชคดีหน่อยเขามันไม่เห็นอะไร แล้วอีพี่ทอมคนนั้นคือเขายืนอยู่ข้างหลัง แล้วหนูก็ในใจหนูให้ทำอะไรตอนเนี้ยเราขัดเขาไม่ได้ละเราต้องทำตามเขาอย่างเดียวเลยพอไหว้เสร็จหนูก็รีบลุกแล้วบอกพี่สองคนว่าป่ะปะเถอะเราทำตามที่เขาบอกแล้วเขาให้เราไหว ้ ทูบดอกเดียวบอกไหว้ผีไหว้อะไรก็ไม่รู้ในตอนนั้นเราไม่สามารถหาคำตอบได้เรารู้แค่ว่าเขาให้เราท ำ แล้วพวกหนูกำลังจะเดินลงเขาบอกว่าหยุด บังคับอีก พี่ทอม พี่ทอม บอกว่าหยุดแล้วดาดฟ้าประตูที่ออกดาดฟ้าใช่ไหมคะแล้วพอเดินเข้ามาข้างในตึกเนี่ยมันจะเป็นเวิ้งเหมือนห้องโถงอะค่ะมันก็เป็นที่กว้างๆเป็นเวิ้งก่อนที่จะลงบันไดไปข้างล่างเขาให้พวกหนูยืนกันเป็นวงกลมรวมมาเขา4คน ในตรงมืดๆตรงนั้น เพื่อ หนูก็สั่นหนูก็มองหน้าเขาว่าเฮ้ยมันมากกว่านี้หนูไม่ไหวนะ เออ หนูพูดเลยหนูบอกหนูไม่ไหว ครับ คือหนูเป็นคนกลัวบอกหนูเป็นคนมีเซนตั้งแต่เด็กแต่คนมีเซนเนี่ยหนูเชื่อว่าจะเป็นเหมือนหนูคือเวลาที่มันเอาจริงก็มาว่าคือจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันกลัวก็กลัวแต่ถ้าคุณจะไม่จบเนี่ยคือคุณจะยังไง ครับ หนูก็มองหน้าเขาเขาบอกว่าอยากรู้อะไรอยากถามอะไรพวกมึงไม่ต้องลงไปข้างล่างเขาบอก อ้าวไม่ลงไปข้างล่างแล้วจะกลับลงไปยังไง ไม่คือความหมายของเขาคือ ไม่ต้องลงไปถามข้างล่างถามให้มันจบซะ ตร งนี้ ไม่ต้องลงไปถามข้างล่างใช่เหมือนประมาณว่าเหมือนว่าถ้าในตามความคิดหนูนะหนูคิดว่าไอ้ตรงนั้นน่ะทำให้เขามีพลังแรงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน หรือไม่ก็คงอยากจะรู้ว่าคืออยากจะถามว่าข้าเป็นใครอ่ะ ใช่ค ่ ะ แล้ว พวกหนูค่ะ ถามไหม พวกหนูเลือกที่จะไม่มีใครกล้าถามต่อให้มันมีคำถามมากมาอยู่ในหัวแค่ไหนก็ช่างแต่เป็นคิวนั้นน่ะเป็นใครก็ไม่กล้าถามท่านเป็นใครท่านอยู่นี่มานานหรือยังใครจะกล้าถามไม่กล้าถามต่อให้มันอยากรู้มันก็ไม่กล้าถามก็เลยบอกว่าไม่ค่ะทุกอย่างที่เห็นมันชัดเจนแล้วก็เลยไม่รู้จะถามอะไรเพื่อให้ทุกอย่างมันจบเร็วๆแล้วรีบลงไปข้างล่าง ครับ เขาก็เลยบอกว่าให้ไหว้เขามันโดยที่เขาระบุวันมา แล้วเขาระบุมาเป็นวันอะไร วันนั้นจำไม่ได้รู้สึกจะเป็นวันที่12เดือนอะไรเนี่ยจำไม่ค่อยได้ค่ะจำไม่ค่อยได้จริง ๆ แต่จำได้ว่าเป็นวันที่12เขาบอกให้มีหัวหมูมีไก ่ มีเหล้าตามสเต็ปเลยแล้วต้องไหว้กี่โมงต่อกี่โมงแล้ววันนั้นน่ะ ครับ แต่งตัวสวยๆมาด้วยเขาบอกด้วยชุดสีทอง ครับ เท่านั้นใส่ชุดสีทองมาไหว้เท่านั้นแล้วพอทุกอย่างเขาพูดออกมาเขาก็บอกลงไปได้แล้วพี่ทอมคนนั้นน่ะเหมือนเขาก็ค่อยๆเป็นตัวเองกลับมากลับมาแล้วพอวันต่อมาปุ๊บวันพรุ่งนี้ปุ๊บเช้ามาปุ๊บเขาบอกว่าเขาต้องกลับไปพัทยาแล้วเขามาเพื่อมาแค่นี้มีสิ่งที่ดึงเขามาเขาบอกแบบนี ้เฮ้ย ด้วยความที่พี่คนนี้เหมือนเขาก็เป็นคนมีเซนส์ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งเลยค่ะ เพื่อเดี๋ยวนะมาสามวันเพราะว่ามีบางอย่างไปสื่อเขา ใช่ค่ะ แล้วก็รออยู่จนไอ้บางอย่างที่พยายามที่จะสื่อกับเขาเนี่ยเข้ามาผ่านร่างเขามาสิงร่างเขาแล้วก็บอกเหตุผลบางอย่าง ค่ะแล้วเขาก็ไปโดยที่เขาไม่อยู่โดยที่เขาไม่ถามว่าสามวันที่ฉันทำงานฉันได้ค่าแรงเท่าไหร่หรือฉันได้เงินเท่าไหร่เขาไม่สนตรงนั้นเลยวันต่อมาเขาลาออกไปเลยเขาบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเขาอยู่คนในร้านทุกคนจะกลัวเขาเขาเลยไม่อยู ่อ๋อพูดตรงๆถ้าขนาดนะว่ามีผีเข้าเขาขนาดเป็นเราก็กลัวนะนะครับแต่คือพี่งงอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวนะแนนนะฮ ะ เพื่อบางอย่างไปดึงคนใช้คำว่าห่างจากเราอีกร้อยกว่าโล ใช่ค่ะ เพื่อให้มาขี้คายปมเรื่องราวของการไหว้ผิดแบบ ค ่ ะ ไม่เคารพกับสิ่งที่อยู่ภายในบ้านในตึกนี ้ ทำไมต้องเป็นคนนี้คนอื่นไม่ได้เหรอใกล้ๆกันตาสีตาสาเดินผ่านมาชั้นสิงล่างโป๊ะเอ้ยแก ไม่ทราบเลยถามว่าในตอนนั้นหนูถ้าหนูเป็นคนอื่นแล้วหนูมาฟังเรื่องนี้หนูก็ว่ามันก็ไม่น่าเป็นไปได้นะคะแต่พอเอิญว่าหนูอยู่ในเหตุการณ์นั้นทุกอย่างทุกขั้นตอน เข้าใจเลยเออก็เพราะว่าพอแนนอยู่แต่คือพี่ก็รู้สึกแบบแล้วยิ่งตัวแนนเองบอกว่าแนนก็เป็นคนที่มีเซนส์เหมือนกันถูกป่ะ ใช่ เป็นผู้จัดการร้านด้วยอ่ ะ เ อ ้ยเข้าสิงไอ้นี่ดีกว่า อ ยู่วันไหว้ด้วย ค่ะ ทำไมถึงต้องเลือกพี่คอมคนนี้วะ ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะและทีนี้หลังจากวันนั้นมาเราก็จำวันให้แม่นเลยแล้วเราก็ไหว้เขาใหม่ทำหนึ่งดีเลยใส่ชุดสีทองมาเลยโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาอยากให้เราใส่ชุดสีทองจนวันที่เราได้คำตอบก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งเขารู้เรื่องนี้แล้วหนูไม่สบายใจหนูไม่รู้ว่าที่ทำให้เขาโอเคหรือยังเราไม่รู้ไงต่อให้เราจะมีเซนส์แค่ไหนแค่หนูมีเซนส์ในการที่ว่าเห็นถ้ามีจะรู้สึกหรือจะเห็นแต่ไม่ได้มีเซนส์ถึงขนาดที่จะสื่อสารกับเขาได ้ นะคะเราเลยเล่าให้เพื่อนคนหนึ่งฟังแล้วก็เจอว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยเขามีป้าเขาที่คล้ายร่างทรงแต่เป็นร่างทรงที่ไม่ใช่ร่างทรงตลกอลาเป็นร่างทรงที่แบบได้รับเชิญไปในการดูทิศที่จะดูวางตั้งศาลพระภูมินั่นนี่คือเขาค่อนข้างรู้เรื่องนี้มากๆ เดี๋ยวค่อยบรรยายสรรพคุณแล้วยังไงฮะ บรรยายสรรพคุณแล้วก็ก็เลยบอกถ้างั้นถ้าคุณป้าว่างให้รบกวนให้คุณป้ามาดูที่ร้านหน่อยได้ไห ม เพราะตอนนี้เราก็ไม่สบายใจ ครับ พอเขามาปุ๊บเราก็ขึ้นไปทุกชั้นเลยเสร็จแล้วปุ๊บก็มานั่งคุยกันหนูตรงชั้นสองแล้วมาจับมือหนูบอกว่าที่นี่นะแรงลูกแรงเพราะอะไรรู้ไห ม แรงเพราะคนที่เขาอยู่เขาไม่ใช่คนธรรมดาตอนที่เขาเป็นคนเขาเป็นคล้ายๆเป็นเหมือนเจ้าคนนายคนเป็นเจ้าคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะชุดที่เขาใส่ตอนนี้ก็คือมันเป็นชุดอะไรราชการรถหรือว่าอะไรนะคะชุดไทยที่แบบดูดีหน่อยแล้วก็ถือไม้เท้าอันแล้วเขามีเนี่ยที่เรื่องนี้ที่จะไม่หนูคนแล้วป้าเขาบอกว่าแล้วเขามีนางสนมติดตัวเขาหนึ่งนางเป็นนางรำและนางรำนั้นใส่ชุดสีทอง แล้วก็เลย สีทองเขาเป็นคนชอบสีทอง ที ่ตรงนี้เขาเลยให้พวกหนูใส่ชุด สีทองมาไหว้เขา ใช่ ค่ะอ๋อนะฮะเป็นเจ้าที่เก่าแก่หรือว่าเป็นถ้าจะบอกว่าเป็นเจ้าของบ้านคงไม่ใช่แล้วเพราะมันเป็นบ้านตึกนะ ใช่ค่ะเป็น เจ้าที่เก่าแก ่ อยู่ที่นี่นะฮะก็แปลกเนาะนะมันดูแปลกแบบอะไรที่มันดูพิศวงงวยมากนะฮะแล้วปัจจุบันนั้นพี่รวบรัดตัดตอนนิดนึงนะแน่นะนะครับ ค่ะได้ค่ะ เห็นบอกว่ามันเกิดมาจนต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ ค่ะ แล้วอยู่กันยังไงอ่ะ หลังจากเหตุการณ์วันนั้นน่ะพอเราไหว้เขาใหม่เหตุการณ์มันก็เริ่มคือถามว่ามีคนเห็นไหมเห็น มี พนักงานที่นอนร้านเปิดประตูห้องตัวเองไปเห็นนางรำยืนอยู่ระเบียงบ้านและบางคนนั่งกินข้าวอยู่เห็นเป็นเหมือนผู้ชายใส่เสื้อสีขาวเดินแวบไปแวบมาบ้าง ครับ คือประมาณนี้ค่ะไม่ได้ถึงกันหนักหนาแต่หมายว่าเราอยู่กับท่านแล้วเราเหมือนอยู่กับผู้ใหญ่เราพูดเสียงดังกันไม่ค่อยได้ตะโกนกันไม่ค่อยได ้ เดินขึ้นบันไดจะทืบเสียงดังไม่ค่อยได ้ บางทีบางคนก็ในขณะที่เดินขึ้นบันได ครับ บางทีตกบันไดก็มีอาจจะด้วยความมันประมาทก็ได ้ ถ้ามองในทางที่นี่นะคะแต่มันก็มีหลายเหตุการณ์ที่พนักงานคนไหนทำในเรื่องที่มันไม่คู่ไม่ควร ไม่ควรไม่ดี ก็ตะโกนสักอย่างแต่โดน เหมือนโดนดักตักเตือน ใช ่ ค่ะใช่ค่ะแต่ทีนี้มันมีเรื่องพีคอยู่เรื่องก็คือเรื่องนี้มันน่ากลัวตรงที่พนักงานคนหนึ่งเขาเจอ โอ้โหเดี๋ยวครับแนนถ้ามันพีคไปกว่านี้เนี่ยพี่จะพีคไปจนถึงตีสองเลยนะ โอเคค่ะเวลาไม่ทันเนาะได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ พี่ขอสั้นๆนิดเดียวพอได้ไหมฮะ ได้ค่ะ คือยังไงฮะพนักงานคนนี้เขาโดนอะไรครับ พนักงานคนนี้เขาเป็นผู้ชาย เอาแค่ว่าโดนอะไรเลยแบบสั้นๆไม่ต้องบรรยายอะไรว่าก็ได้ครับ เขาโดนแต่ที่เขาเห็นเนี่ยเขาไม่ได้เห็นเป็นเขาเห็นเป็นเหมือนคนที่เป็นผู้ชายคล้ายๆเป็นพระนะคะ ใส่จีวรคล้ายพระวัดป่า โอ้ยเดี๋ยวนะมันไปใหญ่ละถ้าอย่างนั้นอ่ะงั้นพี่เอาไว้เอางี้ดีกว่าเราไว้ต่อเอพิโซด2ดีกว่าเหมือนสตาร์วอร์ดีกว่านะแล้วเรามี1 2 3 4 5 6ไปเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าดูจากตรงนี้แล้วพี่ว่าโอ้โหไปอีก20นาทีก็ไม่น่าจบแล้วครับสำหรับวิญญาณพระรูปนี ้มันก็มีหลายเรื่องพวกพนักงานนอนอยู่ประมาณ10กว่าคนบางคนก็เห็นแบบนั้นบางคนไม่เห็น เอาเป็นว่าพี่รู้ว่าร้านแนนอยู่ตรงไหนแล้วละกันตอนเนี้ย โอเคได้ นะเอาเป็นว่าพี่รู้ร้านแนนอยู่ตรงไหนละเดี๋ยวว่างๆพี่จะแอบกันไปดูหน่อยนะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องต่อไปนะฮะไอ้ว่ากันตรงเนี้ยเดี๋ยวเรามาว่าถึงภาค2ดีกว่าเนาะนะครับ ได้ ครับผมนะฮะประมาณนี้นะแนนนะ ได้ค่ะถ้าใครมีคำแนะนำก็รบกวนคอมเมนต์มาก็ได้นะ เดี๋ยวพี่จะสรุปให้ในตอนช่วงสักตีสองครึ่งแล้วกันนะครับ ได้เลยค่ะ ได้เลยครับผมนะฮะขอบคุณมากนะครับ ค่ะขอบคุณค่ะ ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ นะฮะอ่ะนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะสรุปภาพโดยรวมก็คือนะฮะตึกที่แนนทำงานอยู่นะครับเป็นร้านหนึ่งแล้วกันนะฮะผมจะไม่ขอบอกว่าร้านอะไรแต่ผมรู้แล้วว่าชื่อร้านอะไรนะครับนะไปเซ้งต่อมาแล้วก็รีโนเวทมาทำเป็นร้านนะครับนะฮะหลังจากที่รีโนเวทเสร็จปุ๊บก็มีการทำบุญบ้านนะฮะแต่ด้วยณเหตุการณ์ณวันนั้นในการทำบุญบ้านเนี่ยอาจจะไม่ถูกหลักหรืออาจจะไม่ถูกใจกับเจ้าของที่ซึ่งเป็นเจ้าที่เจ้าทางอยู่นี่แหละครับนะก็เลยทำให้เหมือนกับเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยนะครับเขาโกรธและก็ไม่พอใจนะครับแล้วก็ไปโดนบันดาลนะครับให้ใครบางคนซึ่งอยู่ไกลจากสถานที่ที่เกิดเหตุนี้มากนะครับนะซึ่งเป็นพี่ทอมคนหนึ่งที่นะจากพัทยามาสมัครงานแล้วนะฮะก็เป็นคนสื่อสารให้กับคนในร้านทั้งหมดได้รับรู้ถึงความไม่พอใจของเจ้าที่เขานะครับเหตุการณ์มันก็มีเกิดขึ้นมาเรื่อยๆครับอย่างที่บอกครับเจ้าที่เนาะนะพอทำอะไรไม่พอใจเนี่ยก็มักจะมีขุ่นหมองบ้างขุ่นเคืองบ้างนะครับก็มีการตักเตือนนะครับพนักงานในร้านตามรูปแบบหลายๆอย่างนะฮะมาให้เห็นบ้างทำให้รู้สึกบ้างหรือเอ็ดตะโลหรือทำอะไรก็ตามแต่จนณทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ทุกอย่างก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ภายในร้านนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นหนักหน่วงเหมือนกับตอนแรกนะฮะครั้งแรกนะฮะที่พี่ทอมคนนั้นยังคงอยู่มาเข้าสิงมาตะโกนโวยวายมาอะไรแบบโบกเวกแบบอย่างนี้ไม่มีนะฮะนะก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกๆเหมือนกันนะฮะแต่ผมบอกเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ในบ้านผมอะผมไล่ฮะเพราะบ้านผมซื้อแล้วครับถ้าอยู่ไม่ดีไปอยู่ที่อื่นครับผมพูดได้แค่นี้นะฮะต่อให้เจ้าที่แรงแค่ไหนผมก็ไม่สนครับนะผมพูดเลยถ้าเป็นพี่ป๋องก็พูดนะครับถ้าอยากอยู่กันดีๆครับถ้าอยู่ไม่ได้อยู่ที่อื่นครับนะฮะอ่ะนะครับนี่คือเรื่องราวของน้องแนนประมาณนึงแล้วกันนะแนนประมาณนึงแล้วกันนะแนนประมาณนึงแล้วกันนะแนนประมาณนึงแล้วกันนะแนนประมาณ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มวายฟูมูล สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ The Shock Story ค่ำคืนนี้ผมได้หยิบยกอีเมลฉบับหนึ่งซึ่งส่งมาจากคุณเบลนำเล่าให้ฟังกันกับเรื่องบุย่าเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วตอนนั้นเบลยังมีอายุได้แค่10กว่าขวบเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายในสมัยนั้นในจังหวัดเชียงรายยังไม่ได้เจริญเท่าไหร่นักช่วงนั้นคุณตาของเบลเกิดอาการป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าคุณตามีอาการนิ่วในไตต้องได้รับการผ่าตัดในวันที่คุณตาต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลก่อนผ่าตัดล่วงหน้า2วันเพื่อจะดูอาการต้องมีการงดน้ำงดอาหารในสมัยนั้นโรงพยาบาลรัฐหากจะใช้ห้องผู้ป่วยพิเศษต้องมีการจองล่วงหน้าก่อนเพราะอย่างนั้นคุณตาก็เลยต้องพักอยู่ห้องรวมซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น5แม่ของเบลทำงานอยู่ที่โรงแรมวันนั้นอยู่กะดึกยายก็ต้องเฝ้าบ้านเพราะว่าไม่มีคนดูแลบ้านส่วนน้องชายนั้นก็ยังเล็กมากไม่สามารถช่วยอะไรได้ก็เลยเหลือเบลเพียงคนเดียวที่จะต้องมาเป็นคนนอนเฝ้าคุณตาที่โรงพยาบาลลองนึกภาพตามนะครับโรงพยาบาลรัฐตึกรวมตึกเก่า ผนังอาคารเก่าๆมีสวนป่าค่อนข้างจะรกล้อมรอบแต่ถึงจะเก่าที่นี่ก็ยังมีลิฟต์ซึ่งตัวของเบลตอนนั้นไม่เคยขึ้นลิฟต์มาก่อนและก็ไม่เคยรู้จักลิฟต์มาเลยแอบตื่นเต้นไปตามประสาเด็กบ้านนอกช่วงกลางวันนั้นก็ขึ้นลงลิฟต์เล่นตลอดกดปุ่มไปเรื่อยจนกระทั่งตกเย็นเวลาประมาณสัก6โมงเห็นจะได้โรงพยาบาลก็เปิดเพลงชาติเบลก็เดินไปกดลิฟต์เล่นตามปกติแต่ว่าคราวนี้ลิฟต์เปิดออกมาเบลเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งรุ่นราวคราวเดียวกับเบลเลยลักษณะเหมือนกับจะเป็นชาวเขาเบลก็ทักทายไปตามประสาเด็กชวนเล่นด้วยกันถามไปถามมาเด็กผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าเธอชื่อบูย่าเด็กทั้งสองก็ชวนกันคุยชวนกันเล่นโดยการขึ้นลิฟต์ขึ้นลงๆลิฟต์สมัยก่อนนั้นมันจะออกแนวอืดๆหน่อยชวนกันขึ้นลงลิฟต์จากชั้น1ไปถึงชั้น5เวลาก็ผ่านไปครู่หนึ่งจนกระทั่งไปออกที่ลิฟต์ชั้น5ทั้งสองคนก็นัดกันว่าประมาณสักทุ่มครึ่งจะออกมาเล่นกันอีกเบลจำเธอได้แม่นเนื่องจากเธอมีเอกลักษณ์พูดไทยไม่ชัดแล้วก็ไม่ค่อยยิ้มดวงตามีสีน้ำตาลดำผมสีน้ำตาลแดงหลังจากแยกย้ายกันได้ครู่เดียวก็ใกล้เวลานัดเบลก็เดินมารอบูย่าเวลาผ่านไปประมาณสัก20นาทีก็ไม่มีวี่แววว่าบูย่าจะมาตามนัดเลยเบลก็เลยตัดสินใจจะลงไปเดินเล่นข้างล่างแทนกดลิฟต์รอสักพักหนึ่งประตูลิฟต์ก็เปิดออกเบลเจอบูย่าอยู่ในลิฟต์ก็แอบตกใจนิดๆบอกไปว่านึกว่าจะไม่มาเล่นด้วยกันแล้วแล้วเด็กทั้งคู่ก็เข้าไปในลิฟต์ลงไปถึงชั้นล่างก็พากันไปเล่นสวนเด็กเล่นข้างๆตึกตรงบริเวณนั้นมีดวงไฟแค่ดวงเดียวไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่บูย่านั้นเลือกนั่งเล่นชิงช้าเบลสังเกตได้ว่าบูย่าไม่ค่อยพูดถามคำตอบคำไม่มีแม้กระทั่งรอยยิ้มก็เลยลองถามไปว่าบูย่ามาทำอะไรที่โรงพยาบาลมีใครป่วยเหรอบูย่าตอบว่าเปล่าแม่เป็นคนงานอยู่ที่นี่ตอนนั้นเบลก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรอีกตั้งหน้าตั้งตาเล่นกระดานลื่นต่อไปเวลาผ่านไปประมาณสักสามทุ่มบรรยากาศรอบตัวก็เริ่มจะเงียบตอนนั้นใจก็เริ่มสั่นก็เลยตะโกนเรียกบูย่าว่ากลับกันเถอะแต่ว่าไร้ซึ่งเสียงตอบรับรู้ตัวอีกทีมีเบลเหลืออยู่เพียงคนเดียวที่สนามเด็กเล่นเบลก็เลยรีบวิ่งกลับไปรอที่บริเวณหน้าลิฟต์ชั้นหนึ่งพอลิฟต์เปิดออกมาก็เจอบูย่าอยู่ในลิฟต์อีกเบลก็ตกใจมือถึงกับเย็นเฉียบแต่คิดว่าบูย่าอาจจะไปเข้าห้องน้ำมาคิดเองเองตามประสาเด็กแล้วเบลก็พูดกับบูย่าว่ากลับไปก่อนก็ไม่บอกวันหลังจะไม่ชวนไปเล่นด้วยกันแล้วบูย่ามองหน้าเบลแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรออกมาเบลก้าวเท้าเข้าไปในลิฟต์กดไปที่ชั้น5พร้อมทั้งหันหลังให้กับบูย่าบรรยากาศในลิฟต์ตอนนั้นมันเย็นเยือกมากเย็นแบบผิดปกติรู้สึกได้ทันทีพอลิฟต์ถึงชั้น5ประตูก็เปิดออกเบลกะว่าก่อนจะออกจากลิฟต์จะหันไปแลบลิ้นหลอกใส่ซะหน่อยพอเบลหันกลับไปเท่านั้นในลิฟต์มีแต่ความว่างเปล่าทั้งที่เด็กทั้งคู่ก็ขึ้นลิฟต์มาด้วยกันโดยที่ยังไม่ได้จอดที่ชั้นไหนเลยตอนนั้นเบลถึงกับขนลุกไปทั้งตัวรีบวิ่งกลับไปที่เตียงคุณตาพยาบาลกำลังเข้ามาเช็คประวัติคุณตาพอดีตาเห็นหายไปนานก็เลยถามกับเบลว่าไปเล่นที่ไหนมาตั้งนานเบลก็เลยตอบคุณตาไปว่าลงไปเล่นกับเพื่อนมาคุณตาทำหน้างงๆถามกลับมาว่ามีเพื่อนที่นี่แล้วเหรอเบลตอบว่าก็เจอที่ตึกนี่แหละเจอในลิฟต์ชื่อว่าบูย่านางพยาบาลที่เดินอยู่ในห้องรวมนั้นถึงกับตกใจหันมาถามว่าใครนะคะน้องชื่ออะไรนะเบลก็ตอบไปว่าเป็นเด็กผู้หญิงที่อยู่ตึกนี้นี่แหละชื่อบูย่าความเงียบเริ่มเกิดขึ้นในทันทีจนพี่พยาบาลบอกว่าเดี๋ยวมานะพักเดียวเท่านั้นพี่พยาบาลก็พาหัวหน้าพยาบาลมาอีกคนมาคุยกับเบลข้างๆเตียงคุณตาพร้อมทั้งถามลักษณะของเด็กผู้หญิงคนนั้น เบลตอบได้อย่างแม่นยำพี่หัวหน้าพยาบาลก็เลยบอกกับเบลว่าน้องใจเย็นๆนะน้องบูย่าเนี่ยเสียชีวิตไปได้ปีกว่าแล้วตอนที่เขาก่อสร้างลิฟต์เธอมาตามหาแม่ที่เป็นคนงานก่อสร้างแล้วเกิดพลาดตกลงไปในช่องลิฟต์พอพี่พยาบาลพูดจบบรรยากาศในห้องรวมก็เกิดอาการเย็นเยือกคูณ2ทุกอย่างที่เบลได้เจอได้ฟังมันตอกย้ำชัดเจนว่าเบลถูกผีหลอกแถมยังคุยกับผีเล่นกับผีตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเบลทั้งเกลียดและก็กลัวการขึ้นลิฟต์คนเดียวมากๆจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ยังกลัวอยู่ดีและใบหน้าของบูย่าก็ไม่เคยหายไปจากความทรงจำของเบลเลยเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องบูย่าขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับด้วยความขอบคุณจากผมติ๊ดตี้เดอะช็อคและทีมงานสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ เครื่องดื่มไวน์ฟูมูล เอาละฮะเดี๋ยวเราจะมากันที่สายของคุณฟังที่รออยู่ณตอนนี้นะครับจากสายของคุณเอครับคุณเอปัจจุบันอายุ39ปีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นแถวย่านดอนเมืองนี่เองเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนของปีที่ผ่านมานะครับเรื่องของห้องหลอกวิญญาณหลอนนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงเรามาฟังเรื่องนี้กันต่อดีกว่าครับสวัสดีครับคุณเอ สวัสดีครับ นะครับคุณเอตอนนี้คุณเอโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย อ๋ออยู่ต่างจังหวัดครับอยู่ขอนแก่นครับ อยู่ขอนแก่นครับตอนนี้ฮะเอครับเสียงเอเบามากเลย อ๋อโอเค เอนอนคุยอยู่ป่ะ ยินไหมครับนั่งครับนั่งคร ับ นั่งแล้วนะนั่งแล้วนะ ครับ นะฮะสมองท้องไม่ใส่นะเอนะ ครับผม นะครับอยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับเมื่อสักครู่นี ้อยู่จังหวัดขอนแก่นครับ ไปทำอะไรครับ อ๋อปกติอยู่ที่นี่ครับ อยู่ที่นี่อยู่แล้วอ๋อเป็นคนบ้านเกิดที่ขอนแก่นเลย ใช่ครับ อากาศร้อนไหมครับตอนนี ้ร้อนนะครับแต่พอๆกับกรุงเทพอะครับ พอๆกับกรุงเทพเลยนะนะครับแล้วนี่คือฟังเดอะช็อคไงทางแอปหรือทาง YouTube ครับเนี่ย ดูทาง YouTube อะครับ นะครับสัญญาณชัดเจนนะวันนี้นะ ชัดครับผม นะครับเอมาว่าหนึ่งเรื่องนี้ครับนะย้อนกลับไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมานะครับแถวย่านดอนเมือง ครับผม นะเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับเอไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ คือปกติผมก็จะแบบในช่วง2ปีมานี้ครับผมจะไปกลับกรุงเทพบ่อยมากอยู่ละเพราะว่าเนื่องจากว่าเรื่องงานนะครับต้องไปอบร ม อยู่ตลอดทีนี้ก็จะมีพักตามที่ต่างๆนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นจนเมื่อช่วงมิถุนาปีที่แล้วเนี่ย ครับ ผมต้องไปอบรมแถวเมื่อกี้หลุดดอนเมืองมาละแถวมหาวิทยาลัยแถวนั้นนะครั รบ ทำให้ต้องมาพักแถวดอนเมืองคราวนี้เนี่ยจากที่ทำงานนะครับทางที่ทำงานก็เลยจัดการจองที่พักให้อ่ะครับผมไปอบรมอยู่3วัน2คืนนะครับก็เลยโอเคได้ที่พักที่โรงแรมแห่งนี ้ครับ ก็เป็นโรงแรมที่ค่อนข้างใหญ่อ่ะครับ แ ต่ว่าเรื่องชื่อเสียงทางด้านเนี้ยมันไม่มีนะครับทางด้านเกี่ยวกับเรื่องผีๆเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยมันไม่ ม ีไอ้เราก็โอเคพักที่นี่ก็น่าจะดีเราก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วจนวันก่อนออกเดินทางนะครับมันมีความรู้สึกว่าลึกๆมันเหมือนมีอะไรรออยู่แต่ผมก็บอกไม่ได้ว่ามีอะไรทีนี้จนคืนก่อนที่เดินทางเนี่ยตอนผมจัดกระเป๋าเนี่ยความรู้สึกมันค่อนข้างแรงมาก ค ือปกติผมเป็นคนที่ไม่ใส่พระแต่ผมมันเป็นข้างในอะครับมันค่อนข้างบอกว่าเฮ้ยมันต้องไปที่หิ้งพระแล้วล่ะผมก็เลยไปที่หิ้งพระก็เลยอัญเชิญพระเครื่องอะครับที่อยู่ที่หิ้งพระไปแต่ว่าก็ใช้บาดเข็มกลัดในการเดินทางครั้งนี้ไปด้วย ่ะโอเคจนพอวันเดินทางเนี่ยมันก็จะไปถึงที่กรุงเทพในช่วงมาครับผมก็รู้สึกว่าตลอดระยะเวลาที่เดินทางมีความรู้สึกมันแรงมากตั้งแต่ที่สนามบินที่ขอนแก่นละ คร ับ เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างแต่เราก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะช่วงนี้เราก็เดินทางบ่อยอยู่แล้วแล้วก็มันคงจะไม่มีอะไรจนไปถึงที่โรงแรมเนี่ยก็ไปถึงช่วงทุ่มกว่าครับผมก็เดินเข้าไปอันนี้บอกหมายเลขห้องได้เนาะ ได้ครับ แต่ว่าไม่ขอบอกโรงแร ม ครับผมพักที่ห้อง1817พอเข้าไปเช็คอินเรียบร้อยพอเข้าไปที่ห้องเนี่ยตอนเปิดประตูเข้าไปเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แปลกมากคือมันมีเหมือนแรงลมปะทะเย็นวาบมาแต่ไม่ใช่เป็นลมวูบเหมือนในหนังนะครับ ครับ ใจหนึ่งเราก็คิดว่าเอ๊ะเรารู้สึกไปเองไปห้องเนี่ยมีการเปิดแอร์ไว้เรียบร้อยละมันค่อนข้างมันเย็นมากแต่ห้องเปิดไว้เรียบร้อยผมก็เอ๊ะเปิดก็ไม่เป็นไรก็คือแปลกใจเหมือนกันว่าที่มีการเปิดแอร์ไว้และแอร์ที่เปิดเนี่ยค่อนข้างที่หนาวมากแต่ผมก็โอเคเข้าไปจัดเก็บกระเป๋าเรียบร้อยอะครับ ครับ ความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่งคือตลอดระยะเวลาที่เดินเข้าไปในห้องเนี่ยมันเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวมันเหมือนมีคนอยู่ด้วยมันเหมือนเราถูกจ้องมองอยู่ตลอดเวลาผมเองก็นี่เราคิดมากหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปอาบน้ำเรียบร้อยจนช่วงนั้นก็เริ่มดึกละประมาณ3 ทุ่มกว่าผมก็เข้านอนแล้วกันทีนี้ที่โรงแรมอะครับต้องถ้าจินตนาการให้ทราบเนี่ยปกติผมจะเป็นคนนอนที่ถ้านอนธรรมดาผมจะปิดไฟมืดแต่ถ้าไปเดินทางเนี่ยผมจะไม่ปิดไฟมืดผมก็จะเปิดไฟทั้งในห้องน้ำแล้วก็เปิดที่โคมไฟด้วยครับผมก็ถ้าโรงแรมมันจะเป็นเตียงเดี่ยวใช่ไหมครับที่ผมนอนข้างๆเตียงเนี่ยมันจะมีเป็นตั่งเขาเรียกตั่งไหมเป็นตั่งสองตั่งนะครับคล้ายๆลิ้นชักแต่ไม่มีลิ้นชักใช่ผมเรียกว่าตั่งละกันมันไม่มีลิ้นชักแล้วมันก็จะมีโคมไฟวางอยู่หัวเตียงทั้งสองข้างโอเคผมก็จะเปิดไฟนอนที่หัวเปิดโคมไฟ ครับ แล้วก็หลับไปจนก่อนนอนเนี่ยผมก็จริงๆผมรู้สึกว่าไม่ค่อยดีแล้วล่ะเราก็เลยสวดมนต์สวดบทอิติปิโสก็ปกติเรานอนที่ไหนเราก็จะสวดอิติปิโสไปแล้วเราก็มีการกล่าวในใจว่าเรามาทำงานนะเรามานอนโอเคแล้วก็หลับไปผมคิดว่าช่วงนั้นน่าจะ4 ทุ่มกว่า ครับ ผมได้ยินเสียงมันเสียงดังคึกๆๆๆนึกออกไหมครับจนผมต้องตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เสียงโทรศัพท์แน่นอนเพราะว่าผมจะเป็นคนที่ถ้าชาร์จโทรศัพท์ผมจะวางไว้ที่พื้นเลยพื้นนั้นเป็นพรมเราจะไม่วางไว้หัวเตียงเพราะว่าคือปกติแหละขนาดนอนที่บ้านเราจะเป็นคนที่ปิดไฟมืดหมดคือไม่ให้มีอะไรมารบกวนแต่เสียงมันดังคึกๆสิ่งที่เห็นนะครับคือโคมไฟที่ด้านขวาของเตียงนะครับมันสั่นผมก็เฮ้ยแผ่นดินไหวหรือเปล่าเพราะเรานอนชั้น18แต่สิ่งที่เห็นเนี่ยมองไปรอบๆมันเงียบหมดอ่ะเงียบหมดเลยมันมีแค่โคมไฟที่มันสั่นอันเดียวผมก็แปลกใจว่าเฮ้ยเกิดอะไรวะสั่นแต่ด้วยความที่กึ่งเป็นคนไม่ใช่ว่าไม่กลัวผีนะครับไม่ลบหลู่ละกันผมก็ใช้มือเขาไปจับโคมไฟแล้วก็ให้มันหยุดแล้วก็บอกว่าจะนอนพูดแค่นี ้ แล้วผมก็ลงแล้วก็นอนต่อจนถึงเช้าคือโดยมากนี่เพื่อนจะรู้ว่าเป็นคนที่ใจแข็งแต่เคยสัมผัสแบบนี้ได้บ้างแต่จะไม่บ่อยนะครับที่จะสัมผัสพวกสิ่งแบบนี้อยู่เรื่อย ๆ แต่ใน2 ปีอย่างที่ผมบอกที่ผมเดินทางผมไม่เจอเลยนะจนมาครั้งนี้ผมก็โอเคไม่เป็นไรแล้วก็ไม่คิดอะไรพอรุ่งเช้ามาปุ๊บตอนตื่นขึ้นมาก็คิดว่าทำให้เหมือนปกติที่สุดแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวไปอบรมจนเรียบร้อยพอจะกลับมาจากอบรมเนี่ยประมาณเกือบ5 โมงเย็นออกมาแล้วก็5 โมงกว่าเกือบ6 โมงเย็นผมก็กลับมาที่ห้องตอนกลับมาที่ห้องเนี่ยก็คิดว่าไม่มีอะไรหรอกเราอย่าคิดอะไรมากเลย ทำตัวตามปกติก็กลับมาก็อาบน้ำครับเข้าไปอาบน้ำแช่ทีนี้พระเนี่ยเป็นเข็มกลัดนะครับพระเครื่องเราจะอยู่ติดตัวตลอดเลยผมก็เอาเข้าไปท่านไปในห้องน้ำด้วยก็เปิดอ่างน้ำครับแช่ทีนี้ลักษณะของห้องน้ำเนี่ยผมย้อนกลับไปนิดนึงคือถ้าเปิดประตูโรงแรมห้องน้ำจะอยู่ซ้ายมือจะมีประตูห้องน้ำเข้าไปต่างหากนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามของประตูห้องน้ำเนี่ยมันจะมีกระจกที่ติดอยู่ตรงผนังด้านขวาด้านขวามือเราแล้วเราเดินเข้าไปมันเป็นกระจกบานใหญ่เลยคือเหมือนกับเปิดประตูมาจะเห็นกระจกบานใหญ่จะสามารถสำรวจตัวเองได้เต็มตัวนั่นเองผมคิดว่าจิตนาที่เขาจัดเป็นอย่างนั้นแล้วเข้าไปในห้องให้เป็นพวกเตียงทีวีอะไรอย่างนี้ครับโอเคผมอาบน้ำผมก็เข้าไปเปิดน้ำวันนั้นตั้งใจแช่น้ำแหละเพราะว่าให้รู้สึกว่าให้เราสงบหน่ อ ยรู้สึกอยากผ่อนคลายผมก็เข้าไประหว่างแช่น้ำอยู่ผมก็ดู YouTube ไปด้วยเอา iPad เข้าไปนอนดู YouTube ทีเนี้ยผมไม่ได้ปิดประตูห้องน้ำเพราะผมรู้สึกว่ามันอึดอัดผมก็เปิดประตูห้องน้ำไว้จู่ๆมันก็รู้สึกแวบมาตรงประตูครับมันเหมือนมีอะไรสักอย่างที่ผ่านเข้าไปแวบหนึ่งเหมือนเป็นลักษณะคนเดินผ่านคือยืนยันได้ว่าอยู่ชั้น18ไม่มีแสงจากรถยนต์ข้างล่างแน่นอน ม ันให้ความรู้สึกวาบไปเลยอะ ครับ ในใจตอนนั้นเราก็คิดว่าเฮ้ยอะไร อ ยากนะคิดอย่างนี้จริงๆนะครับแต่อีกใจนึงก็คิดว่าไม่ฉันจะอาบน้ำอยู่อย่างนี้แหละจะแช่น้ำอยู่อย่างนี ้ ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมือหนึ่งก็คว้าไปจับตรงพาเครื่องไว ้ คือเหมือนสิ้นสุดความคิดอะครับเหมือนกับว่าไม่มีอะไรหรอกเราคิดไปเองมันก็ได้ยินเสียงของหล่นในห้องนะครับแต่มันเป็นในห้องมันเป็นโพรมเสียงมันหล่นให้ได้ยินว่าตุ๊บแรงมากแต่ผมก็ไม่ลุกนะผมก็ออกไม่ออกผมจะนอนอยู่อย่างนั้นแหละผมก็แช่น้ำต่ออีกประมาณเป็น10นาที ครับ ไม่ได้ยินเสียงอะไรทีเนี้ยพอแล้วก็ไม่ต้องสนใจก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมพออาบน้ำเสร็จผมก็เดินออกมาปรากฏว่าห้องอยู่ในสภาพปกติไม่มีเสียงอะไรเลยเงียบห้องเหมือนแบบเหมือนไม่มีลักษณะเสียงของหล่นนะฮะ คร ับ เราก็แบบจิตเราหลอนหรือเปล่าแต่ช่วงที่คิดว่าจิตหลอนหรือเปล่าอะความรู้สึกขนมันลุกหมดเลยมันวูบหมดแล้วระหว่างนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าผมโดนจ้องมองตลอดอีกระยะเวลาเป็นทั้งคืนมีอะไรก็ตามผมไม่ทราบ ค ือความรู้สึกมันค่อนข้างแรงมากครับอันเนี้ยสัมผัสได้เลยว่าไปนอนที่อื่นไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้คือเอาละในใจก็แบบอ่ะโดนแล้วละชัวร์แต่ก็แบบไม่ไปไหนไม่ออกคิดอย่างนั้นจริงๆว่าทำไมเราต้องไป ร เราไม่ใช่เป็นสายที่ต้องไปผมก็อยู่ในห้องตามปกติไม่ได้ก็ทำเป็นหัวนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเดิ ม เพราะว่าให้พาเข้านอนต่อจนช่วงเช้าคืนนี้อยู่มา2คืนแล้วต้องเช็คเอาออกแล้วผมก็อาบน้ำแต่งตัวตามปกติเก็บของแล้วก็ช่วงจะออกไปตอนเช้าก็เลยอาจเช็คเอาออกแต่เช้าเพราะว่าอบรมเสร็จตอนเย็นเดี๋ยวได้บินกลับขอนแก่นเลยสิ่งที่ตอนช่วงออกมาเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรละพอเช้าช่วงเช้าเนี่ยความรู้สึกเหมือนคนมองมันหายไปมันจะมีความรู้สึกเฉพาะช่วงกลางคืน อันนี้ เป็นความรู้สึกจริงๆตอนนั้นก็คิดว่าความรู้สึกเหมือนคืนก่อนแต่มันคือมันหายไปแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรพอเราเข็นกระเป๋าออกมาตรงหน้าห้องนะครับจู่ๆมันเป็นเย็นวาบทั้งตัวอีกรอบหนึ่งเย็นเลยนะครับ ขนผมก็ลุกสู้หมดเลยในอึดใจนั้นผมก็เอาวะหันไปดูซิว่ามีอะไรผมก็หันไปก็ไม่มีอะไรนะครับตามปกติสุดท้ายผมก็เช็คเอาท์ออกมาก็ไม่ได้เจออะไรแต่ว่าในความรู้สึกนั้นมันเหมือนกับเราเจอทุกอย่างตลอดเวลาคราวนี้เราก็เอาลงช่วงอบรมแล้วก็ไม่เขียนอะไรเลยจนมาที่ดอนเมืองผมเลยตัดสินใจพิมพ์เรื่องเนี้ยเล่าผ่าน Facebook ลงไป ครับ เล่าเหตุการณ์เนี้ยผ่าน Facebook วันนั้นเนี่ยพอบินกลับมาก็มีอินบ็อกซ์หลายคนมาถามชื่อโรงแรมแล้วเราก็ ไม่ขออื่นละกันเพราะว่ามันจะไม่ดีเดี๋ยวเป็นการเหมือนจะโจมตีเขาไอ้ทีเนี้ยมีเพื่อนที่สนิทกันนะครับเพื่อนที่อยู่ที่ขอนแก่นนะครับเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าก็เพื่อนเลยโทรมาเลยบอกว่าเฮ้ยแกใช่โรงแรมนี้ไหมจุดบอกว่าใช่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยช่วงต้นปีเนี้ยที่ทำงานเพิ่งไปอบร ม ต้องนอนที่นี่เหมือนกันเขาบอกว่าใช่โอ้ผมคนเล่ามาผมก็ขนลุกเลยเขาบอกว่าไม่ทราบว่านอนห้องไหนเหมือนกันแต่ว่าพี่ที่ทำงานเนี่ยไปกันเป็นทีมนะครับบอกว่าพี่ห้องหนึ่งนี่เจอคือระหว่างนอนอยู่แกหลับอยู่แล้วจู่ๆมันก็มีเสียงแล้วเขาก็จะเป็นคนที่เปิดไฟในห้องน้ำมาไว้ครับเขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าจู่ๆหลับอยู่ก็ได้มีเสียงมีเป็นแสงสว่างวาบขึ้นมาแรงมากจนเขาต้องตื่นแล้วเขาก็เห็นคนนะฮะเดินออกมาจากห้องน้ำเขาแล้วก็หายเข้าไปในกำแพงในห้องหนึ่งนะครับที่เขาเล่าให้ฟังผมก็แบบจริงเหรอวะในใจเราก็คิดแต่เพื่อนเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเนี่ยเขามาลือกันจนแบบว่าจะไม่กลับไปแล้วนะว่าจริงส่วนน้องที่ทำงานที่ไปอบรมในล็อตเดียวกันอีกห้องหนึ่งเนี่ยเขาเจอคนมาขอห้ อง ในช่วงประมาณตีสองถึงตีสามพอเขาก็มาส่องไอ้ตรงตาแมวก่ อ นเขาเห็นว่ามันเป็นลักษณะคนลากกระเป๋าผ่านนะครับ ครับ เป็นลากกระเป๋าเดินทางผ่านวับไอ้บอกว่าไอ้รุ่นน้องคนเนี้ยมันก็คิดว่าอันแต่ห้องข้างมากวนอีกแล้วเป็นคงเป็นเพื่อนกันเปิดประตูเข้าไปเงียบไม่มีอะไรคือเปิดไปทันทีครับแต่มันไม่มีร่องรอยอะไรเลยเขาก็เลยกลับมาเลยกันว่าเอออาจจะเจอดีเขาแหละแต่ที่ผมก็ถามเขานะว่าชั้นนี้ไหมตกลงไม่ใช่ชั้นที่ผมพักนะครับเป ็ นอีกชั้นหนึ่ง อีกชั้นหนึ่งนะ แต่ว่ามันใช่ไม่ใช่ชั้น18แน่นอนแต่ด้วยความประสบการณ์เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันคงมีอะไรแต่กลับมาก็ทำบุญก็ไม่เป็นไรนะครับล่าสุดก็ไม่ได้ไปพักที่นั่นแล้วไปพักที่อื่นเนี่ยผมเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ค่อนข้างดีครับไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนสถานที่แห่งนั้นอีกเลย เออเนาะมันก็แปลกเนาะด้วยความที่พูดตรงพี่ถามนิดเดียวนะเองฮะคือตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีเซนส์แล้วสัมผัสเรื่องพวกนี้ได้ค่อนข้างง่ายไหม คือเอาแบบนี้คือผมจะเจออยู่เป็นระยะแต่ไม่บ่อยนะครับพี่อย ่ างเช่นจะมีเจอนับครั้ง ได ้ว่าช่วงที่เรียนก็จะเจอนับครั้งไหนก็ถือว่ามีเซนนะครับเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันจะทราบว่าผมจะเจอเรื่องแบบนี้ถ้าสมมุติว่าไปพักที่ไหนแล้วถ้าผมอย่างมีช่วงหนึ่งเนี่ยเคยไปที่เชียงใหม่กันเมื่อ10กว่าปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยขับรถจะขอนแก่นไปเที่ยวกันจะไปปายแล้วไปนอนที่เชียงใหม ่ ไปหาโรงแรมนอนกันถ้าผมไปนอนที่ไหนแล้วเราแค่รู้สึกว่าย้ายที่เถอะทุกคนจะเชื่อผมหมดผมคิดว่าถ้าไปนอนเนี่ยอย่าทู่ซีเลยจะเป็นคนลักษณะอย่างเงี้ยครับ ครับฮะพูดง่ายคือก็จะรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้ถ้าบอกว่าเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกับมีอะไรบางอย่างพยายามจะบอกละว่าเฮ้ยถ้าไปเนี่ยเจอแน่ๆแหละแต่ไม่รู้จะเจอแบบไหนนะฮะคือโชคดีของการเจอของเอคือมันไม่ได้ดูลักษณะคือพี่ใช้คำว่ามันดูน่ากลัวมากนะมันยังแค่มีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนจ้องมอง ใช่ครับ นะฮะ เป็นลักษณะนั้นผมแค่รู้สึกว่าโชคดีที่ผมรู้สึกค่อนข้างแรงว่าครั้งนี้ต้องเอาผ้าไปปกติผมเป็นคนไม่ใส่ผ้าตอนนี้ก็ไม่ได้ใส่ผ้านะครับบ้านก็ไม่ได้ใส่ผ้าไม่ได้ติดตัวร้านเลย ก็นั่นน่ะสิเนาะถ้าเกิดว่ามันเราไม่มีสัมผัสตรงนี้เนี่ยโอ้โหพี่ไม่อยากนึกเลยนะว่าจะเจออะไรว่าจะเจอแรงขนาดไหน เพื่อนบอกอยู่ครับว่าจริงๆนี่ทำไมคืนแรกไม่ตัดสินใจที่จะลุกแล้วออกเลยย้ายโรงแรมผมรู้สึกว่าทำไมผมต้องไปล่ะผมรู้สึกแค่นั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าจริงๆมันถ้ามันมีอะไรอยู่จริงเนี่ยเขาแค่ต้องการสื่อบอกอะไรไห ม แต่สิ่งที่ต้องไปมันคงไม่ใช่เราแต่ก็ไม่ใช่เขาเหมือนกันนะมันคงทับซ้อนกันอยู ่ใช่เพราะว่า ผมก็รู้สึกว่าถ้าผมหนีคืนนั้นผมไม่รู้ผมจะไปอยู่ที่ไหนอีกไปหาโรงแรมใหม่ผมก็ต้อง ไปรู้อีกว่าจะเจอหรือเปล่า ใช่ครับ uh-huh. แต่ก็ uh-huh. เป็นคนที่แปลกอย่างนี้แหละก็เลยไม่ไปเนี่ยจะอยู่ตรงนี้แหละอย่างเงี้ย นะฮะก็แปลกอีกเหมือนกันเนาะเอาละครับนี่คือเรื่องราวประมาณนึงนะ นะครับกับเหตุการณ์ที่ไปเจอมานะครับพี่ไม่อยากเดานะว่าโรงแรมไหนเพราะโอ้โหเราบอกมาถ้าบอกว่าแถวย่านนี้นะโรงแรมสูงๆมีไม่ค่อยเยอะครับนะ ไม่ต้องบอกก็ดีกว่าครับจะดูฟอร์ม ได้ครับเอ นี่ประวัติไม่มีนะครับในเน็ตไม่มีเลยนะฮะถ้าไปเสิร์ชชื่อโรงแรมเนี้ย ครับ ผมไม่เคยเจอประวัติเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับแบบนี้เลยจนหนักเนี่ยผมมารู้เรื่องลี้ลับจากอินบ็อกซ์ที่เข้ามาใน Facebook เยอะมากแล้วเราก็ได้คุยกันทีหลังก็เลยเริ่มรู ้ ก็เอาเป็นว่าโรงแรมที่มันถูกกาไว้แล้วครับว่ายังไงก็คงไม่ คร ับ ไม่ได้ใกล้อีกเลยผมยังจำความรู้สึกแบบขนลุกอยู่ตลอดเวลาได้มันไม่ง่ายนะครับที่จะอยู่ตรงนั้นแต่รู้สึกว่าก็ไม่ได้ยากนะฮะที่จะผ่านมันได้เหมือนกัน ครับผมนะฮะโอเคนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ประมาณหนึ่งนะ ครับ ได้เลยครับขอบคุณมากนะครับเอสำหรับเรื่องนี้นะ ครับ นะครับไว้ผมเห็นเฟซละเป็นคนที่เดินทางบ่อยมากนะครับไว้วันไหนไปเดินทางแล้วไปเจออะไรมาอีกเนี่ยก็เก็บประสบการณ์มาฝากกันนะครับ ก็เดี๋ยววันหลังถ้าได้นอนจะนอนดึกอีกเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องบางเรื่องตอนที่เรียนอยู่คร ับ ได้เลยครับผมนะไว้วันหลังนะขอบคุณมากนะครับเอครับครับผมสวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับ ประสบการณ์สยองขวัญสนับสนุนโดยคาดาเวอร์ห้องเก็บศพ21มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร ์ประสานะครับปัจจุบันอายุ62ปีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับประสบการณ์ที่รุ่นพี่เล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพเมื่อ42ปีที่ผ่านมานะครับ42ปีนี้ผมอายุเท่าผมเลยนะฮะเหตุการณ์นี้นะฮะเรื่องราวของเจ้าของไข้นะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมาฟังเรื่องจากสายของป้าสากันครับสวัสดีครับป้าสา สวัสดีค่ะลูก นะครับป้าสาครับนะวันนี้รบกวนนอนดึกนิดนึงนะ ไม่เป็นไรอยากถ่ายทอดลูก ครับ 40กว่าปีที่ไม่คิดว่าวิญญาณจะมีจริงนะลูก ได้ครับป้าสาครับนะฮะมาว่าถึงเรื่องนี้นะครับแต่ชื่อโรงพยาบาลเราคงไม่พูดถึงกันนะ จะไม่ต้องพูด ได้ครับป้าครับเหตุการณ์นะเรื่องนี้รุ่นพี่ของป้าเป็นคนเล่าให้ฟัง จ้ะ ครับ คือมันเริ่มจากที่ป้าไปเฝ้าไข้รุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งตัดไส้ติ่งแตกนะลูกนะแล้วคุณป้าขึ้นลิฟต์แถวนี้ประจำก็คุณป้ามีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนตามป้าแล้วเหมือนมีคนที่จับสายตามองป้านะเราไม่ได้อยู่คนเดียวลูกเราเดินไปเดินท่ามกลางวงบานที่บางจุดก็มืดใช่ไหมลูกมันเดินคนเดียวลูกได้ยินเสียงรองเท้าเราก็แต่เรารู้สึกว่ามันมีคนตามเรามาไงแต่ไม่เห็นตัวนี่คุณป้าก็เลยบอกว่าวันนั้นคุณป้าไปช้าหน่อยก็บอกรุ่นพี่ว่าจริงๆหาคนอื่นมาเฝ้าหน่อยได้ไหมท่านแปลกๆก็บอกแกก็ถามเราอะไรคุณป้าบอกว่ารู้สึกเหมือนมีคนสะกดรอยตามเหมือนมีคนคอยจับจ้องแต่ไม่เห็นตัวแกก็เลยขำแกบอกเจอเขาแล้วสิบอกยังไม่เจออะไรมีแต่ความรู้สึกอะนะ พ ิกเซนแกก็เลยบอกนี่ฉันจะเล่าให้ฟังของนี่ของจริงก็คือเพื่อนฉันนี่แหละเขาเป็นหมออินเทิร์น ครับ เป็นหมอฝ่ายนิติเวชลูกที่ต้องเกี่ยวกับยุ่งกับเกี่ยวกับคนอุบัติเหตุใช่ไหมครับ ม ีทั้งด้านร่างกายหรือกระทั่งต้องผ่าตัดศพใช่ไหมคะ ครับ ขณะนั้นคุณหมอนี่เป็นคนกรุงเทพก็ไม่เชื่อเรื่องนี้เหมือนกันไม่เชื่อเรื่องนี้เลยหัวชนฝา ครับ ท่านจะต่อว่าเลยเวลาคนพูดเนี่ยไอ้พวกหมอหรือพยาบาลเล่าให้ฟังมีประสบการณ์เจอวิญญาณเจออะไรนะแกก็จะหัวเราะเยาะว่าบ้าอะไรเงี้ยคิดไปเองจินตนาการอะไรไปเองใช่ไหมลูกท่านก็จะทำงานดึก ๆครับ อยู่เรื่อยๆจะรับเคสดึกๆเรื่อยๆมันมีอยู่วันนึงท่านก็ออกจากคือทำศพแล้วก็คิดว่าจะต้องกลับบ้านละตีสามกว่าละก็ชอบกลับดึกๆเพราะว่าไปบอกรถไม่ติดข ับ รถมาเองใช่ไหมลูกก็ขึ้นจะไปเอากระเป๋าซึ่งอยู่ห้องพักของคุณหมอข้างบนใช่ไหมคะ ครับ ขณะจะขึ้นไปลูกก็มีประตูลิฟต์นั้นเปิดออกมาก็ ม ีคนไปเขาก็เข็นผู้ป่วยออกมาก็คลุมผ้าจู่ๆพอจังหวะที่คุณหมอจะสวนเข้าลิฟต์ที่เขาออกมาแล้วเนี่ยมือผู้ป่วยก็ตกลงมาลูกหลุดออกมาจากผ้าห่มนะก็จะเห็นมีป้ายชื่อแล้วก็มีด้ายสีแดงผูกอยู่ใช่ไหม ครับ ทางพลเปเขาก็เห็นคุณหมอสะดุ้งนิดนึงคุณหมอคือไม่ตกใจเพราะคิดว่าผีแต่เธอตกใจที่อะไรมันมาเคลื่อนไหวไงใช่ไหมคะเขาก็เก็บมือเขาเหมือนเดิมสักพักหนึ่งพอแกจัดข้าวก็มีผู้หญิงคนนึงพยายามเบียดตรงนี้เข้ามา มีลิฟต์ด้วยค่ะ เหมือนพยายามบีด แล้วก็เบียดตัวตลอดจ้ะแล้วเป็นที่ป่วยใส่ชุดผู้ป่วยผู้ป่วยในด้วยนะลูกแต่คุณหมอด้วยความที่เพลียก็ไม่ได้สังเกต แ ต่แกก็ก้มหน้าตลอดเสร็จแล้วพอเข้าไปในลิฟต์ระหว่างที่อยู่กันลำพังสองนะคะเขาก็เปิดปากถามคุณหมอว่าคุณหมอกลับดึกๆนี่ทุกวันเลยเหรอค ุ ณหมอว่าส่วนใหญ่คุณหมอก็เลยคุยมาเอ๊ะผู้ป่วยนี่มันตีสามกว่าผู้ป่วยอยู่วอร์ดไหนเนี่ย เออใช่ ออกมาได้ยังไงพยาบาลไม่นั่นหรอไม่โดนต่อว่าเนาะแกก็บอกว่าแกออกมันนี่บ่อย ๆ บางทีหิวก็ออกมาซื้ออะไรกินฮะผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยในแสดงต้องเจ็บมากนะไม่มีญาติเหรอแกบอกแกไม่มีญาติ ครับ ไม่มีญาติเลยไม่มีใครมาดูแลแกเลยเนี่ยแกเครียดแกก็หาเรื่องเดินไปตรงโน้นเดินไปตรงนี้คุณหมอก็ไม่ได้คิดอะไรสักครั้งหนึ่งแกก็ถามว่าเมื่อกี้คุณหมอตกใจอ่ะที่มือคนป่วยนะเขาห้อยลงมานะคุณหมอไม่ใช่คนป่วยนะนั่นแหละคือคนที่เสียชีวิตแล้วทางเนี้ยวิญญาณเขาก็ถามไงลูกตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นวิญญาณนะลูกนะคุณหม อ เราคิดว่าคุยกับคนนี่แหละ ครับ แล้วรู้ได้ยังไงล่ะคะคุณหม อ ว่าผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วโอ้ไม่ยากเลยก็สังเกตที่แขนของเขาเนี่ยจะผูกกับป้ายชื่อแล้วก็จะมีถ้าคนเสียชีวิตแล้วจะคุมผ้าแล้วก็มีได้แทงผูกเอาไว้ที่ข้อแขน ครับ แกก็บอกแล้วคุณหมอกลัวไหมคุณหมอโอ้ยผ ี ไม่มีจริงหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยนะพูดเหมือนประมาทเขาไง ครับ ไม่เชื่อตั้งแต่ทำเป็นนิติเวชมาไม่เคยเจอ แ ล้วใครเล่าอะไรก็ไม่เคยเชื ่อ ผู้ป่วยอย่าไปไร้สาระเลยอะไรอย่างเงี้ยกลับไปบอดนะคะคุณหมอเดี๋ยวถ้าพักคุณหมอจะแยกตัวไปห้องคุณหมอก่อนลิฟต์จะเปิดนะลูกทางนี้เขาก็ถามคุณหมอถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมคุณหมอก็ถามมาสิคะเขาก็หันหน้าแต่ก้มหน้าลูกก้มหน้าอยู่มุมนึงนะพูดแบบหันหลังให ้แกหันหน้ามาแล้วเงยหน้ามาแล้วก็หัวเราะแล้วแกก็ยื่นมือบอกว่าแล้วแบบนี้ล่ะคะเนี่ยแบบนี ้ ให้ผู้เสียชีวิตนี่คะคุณหมอมองหน้าผู้ป่วยนะคะ ตกใจกับเพราะเมื่อหัวค่ำนี่แกเพิ่งยุ่งกับศพผู้ป่วยคนนี้ไงคะแกก็ตกใจว่าแกคุ้นหน้าผู้หญิงคนนี ้ครับ เสร็จแล้วพอหัวเราะแล้วจังหวะที่แกถามวิญญาณนี่ก็หัวเราะคุณหมอช็อกเป็นที่ค่ะ ครับ สลบเลยลูก โอ้ยเป็นลม ช็อกสลบเลยหนูคิดดูอยู่ลำพังสองแต่สองแล้วหันมาเผชิญหน้าแล้วเงยหน้าขึ้นมาหน้าซีดแกบอกหน้าซีดนะคะแล้วในแววตาเหมือนกับเหมือนเยาะหยันว่าหัวเราะว่าแกเชื่อหรอว่ามีผีไม่มีจริงอะไรฉันจะหลอกแกซะเลยอะไรจำนองนี้นะคะคุณหมอนี่สลบตอนเช้าคนเข้าเวรมาถึงจะพาคุณหมอสลบนานเลยนะลูก ครับ ก็ปรากฏว่าคุณหมอผมร่วง โอ้โห ป่วยหลายเดือนจนกระทั่งต้องลาออกทำเรื่องลาออกไม่ยอมเป็นหมออีกเลยแล้วทางโรงพยาบาลก็ต้องปิดเพราะว่ากวนเด็กรุ่นหลังๆจะไม่ยอมเรียนกันที่นี่เยอะมากพวกของอะไรนะคะพวกมิติพวกอะไรก็จะรู้พวกที่เฝ้าเนี่ยก็จะรู้ว ่ าต ้ องดับจิตที่เนี่ยแรงมากแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไม่มีญาติด้วยไง หรอครับ ใช่จะยกบอกว่าแบบนี้ค่ะแบบนี้ใช่ไหมจ๊ะก็ชกแขนแกดูนะแขนแกก็มีนั่นออกมาแล้วหน้าซีดตัวซีดเลยนะเป็นลักษณะศพที่เพิ่งเข้าไปตอนหัวค่ำไง ครับก็พูดง่ายคือเพิ่งเจอกับเขาจะมา ใช่แต่แกลืมไงเพราะความที่ทำงานเยอะใช่ไหมคะ ใช่ แล้วความที่ไม่เชื่อ มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าโอ้ผีจะมาหลอกฉันวิทยาศาสตร์อ่ะ อึ้งกินกีดแบบช็อกอย่างช็อกอย่างแรงเลยตอนที่แกสลบไปแล้วก็ไปรักษาอยู่แกเลยนะลูก ครับ ความจำเหมือนสติแตกเลยนะลูกกว่าจะรื้อฟื้นขึ้นมาเนี่ยเป็นหลายเดือนนะลูก ครับ เพื่อนเพื่อนก็เลยเตือนต้าบอกว่าแกยังโชคดีเจอแค่เสียงหรือความรู้สึกถ้าแกเจออย่างคุณหมอเนี่ยเพื่อนฉันเนี่ยรับรองแกเนี่ยฉันมาแกก็คงจะสภาพเดียวกันนั่นแหละนั้นคุณป้าก็เลยบอกว่าคุณป้าไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้ท้าทายคุณป้าส่วนใหญ่คุณป้าจะเชื่อเรื่องนี้นะคะเพราะประสบการณ์เรามาตั้งแต่เด็กเราเห็นมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ ครับ คุณป้าก็จะแผ่ลงส่วนที่เรื่อยๆลูก นะฮะ ฉันเชื่อว่าคนดีผีสางเทวดาคุ้มครองลูก ถูกต้องใช่ครับ นะเก่งยังมีนะวันหลังป้าจะเตือนวันหลังจะให้หนูเข้าสายมาเรื่องผีทางด่วนลูกคนจะได้เลิกขับรถเร็วซะ สักนิดเลยได้ไหมอ่ะสักนิดเลยได้ไหม เอาน ิ ด เที่ยวหน้าไม่เอาวันนี้เลยป้า เอาอันนี้จะเอาไหมล่ะ ได้งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาต ติดเดียวนะครับคุณป้านะครับเรื่องของผีทางด่วนไม่ยาวนะ ป้าไม่ค่อยเรื่องยาว ๆนะมันได้อยู่แล้วป้าไม่ต้องนิดเดียวว ันนั้นป้าขับรถกลับมาจากต่างจังหวัดนะลูกนะไปไหว้พระกันที่จังหวัดพิษณุโลกไหว้หลวงพ่อใหญ ่โอ้ยบานผมเลย ใช่ขากลับเนี่ยคุณตาป้าเป็นคนที่เล่าบางทุ่มคุณป้าก็ไปไหว้หลวงพ่อใหญ่ก็กลับมาก็ได้บุญเยอะไงลูกเหมือนวิญญาณเขาจะรู้ ครับ ปรากฏว่าคุณป้าก็ขับมาระหว่างขึ้นทางด่วนนะคะจะกลับเข้าไปส่งเพื่อนๆกันปรากฏว่ามีรถของไม่รู้จะวัยรุ่นหรือเปล่าลูกขับแข่งกันมาเบียดกันมาเลยลูกคุณป้าต้องหลบเข้าซ้าย ครับ ปรากฏว่าขณะที่เขาเบียดกันอยู่จู่ๆทั้งสองคันแตะเบรกรถหมุนตรงกลางไงนะลูกนะรถหมุนเลยแล้วสิ่งที่คุณป้าเห็นข้างหน้าก็คือมันไม่ใช่คนนะลูกมันเป็นวิญญาณที่หัวขาดมั่งคอขาดแขนขาดมั่งแล้วก็ยื่นมือยาวๆนะก็นั่งตรงขอบไอ้นู่นหนูเห็นได้ที่ขั้นตกนะลูก เห็น นั่งกัน5-6ตัวลูก โอ้ย แล้วก็ใส่เสื้อผ้าขาดวิ่นกันนะมีรถนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ยื่นมือไปกลางถนนหนูคิดว่ามันต้องยาวกี่เมตรนะลูก โอ้ยต้องมี4-5 เมตร คือตัดไอ้รถสองคันเนี้ยคือตัดไอ้รถสองคันเนี้ยลูก ครับ หาตัวตายตัวแทนคุณลุงก็เห็นคุณลุงก็ขับรถที่ชายป้าเนี่ยขับไม่ออกลูกจอดเลย คือเหยียบคันเร่งไม่ไหวเลยคือตกใจ ช็อกเลยเนาะ ตกใจลูกตกใจไม่คิดว่าแล้วเขาไม่ใช่ตัวเล็กลูกตัวใหญ่เขาทำให้เห็นว่าเป็นตัวใหญ่ที่ไม่ใช่มนุษย ์นั่งอยู่4-5 ตนเลย ตัวไม่มีหัวไม่มีหัวแต่แขนก็ยืดได้ขาก็ยืดได้แต่พดามจับไอ้รถสองคันเนี่ยไอ้รถสองคันนี่มันคงเห็นนะลูกมันต้องแตะเบรกอย่างเร็ว คร ับ รถหมุนคว้างดีไม่มีรถตามมาแล้วหนูที่ป้าทั้งบอกอย่าให้เตือนสติคนที่ขับรถอย่าคิดว่าเราขับอยู่โดยไม่มีใครเห็นน่ะ ครับ ระวังจะเป็นอย่างอุบัติเหตุก็เพราะคุณป้ายังคิดถึงน้องอะไรที่เป็นดาราแล้วแกขับคนเดียวแล้วแกขับไปตกไอ้ทางด่วนตายนะคงเจอสภาพนี้ลูก เขาไม่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนาะตอนนั้นว่าจะยังไง ถ้าคุณป้าเห็นกับตาคุณป้ารีบอาทิตย์อีกทางคุณจะพลังให้เขาเลยเราเข้าใจนะท่านอย่าทำอย่างนี้นะสงสารเขาถึงก็จะเลวร้ายด้วยการขับรถเร็วแต่ก็ท่านไม่มีสิทธิ์ไปเอาชีวิตเขาอย่างนั้น อ๋อใช่ ปล่อยให้เป็นอายุขัยเขาเถอะ ครับ คุณป้าอุทิศให้สองคันนั้นรอดลูกแต่ต่างคนต่างเพ่นแล้วมันก็ไม่ขับเร็วเลยอ่ะมันต่างคนต่างเพ่นตอนที่มันเบียดกันมาเลยนะลูกน่าจะมีเรื่องกันอ่ะถ้ามีปืนก็คงยิงกันนะลูกนะ อ๋อนั่นน่ะสิ แต่ก็ทุกคนทั้งสองคันแตะเบรกก็หมุนคว้างลูกคุณป้าอยากจะเจอเขาเหมือนกันว่าไอ้ที่เองแตะเบรกกระทันหันว่าเองเห็น5-6ตัวนี้ใช่ไหม ครับ คือยื่นมือเลยนะลูกยื่นมือยาวไปที่รถสองคันนี ้โอ้ยพูดแล้วขนลุกนะ ป้าที่อยากเตือนที่ป้าเล่าตรงนี้อยากจะเตือนทุกๆคนที่ใช้ความเร็วกับรถรถมีไว้ใช้เพื่อความสะดวกอยากให้ทุกคนใช้เพื่อความสะดวกแทนที่เราจะใช้งัวควายกระแทะเกวียนใช่ไหมลูกไม่ใช่ใช้ความเร็วถ้าความเร็วเราใช้ประมาทมันคือชีวิตเราต้องไปเป็นผีถนนอย่างนี้ลูก ใช่ มันไม่รู้ช่างใช้กี่ปีกี่ชาติลูกที่จะเจอตัวตายตัวแทนจริงไหมครับ ถูกต้องใช่ครับ อยากเตือนเป็นอุทาหรณ์ลูกคุณป้าจะเห็นอะไรแปลกๆนี้เยอะลูกแล้วคุณป้าก็จะอุทิศให้แล้วเขาก็หายไปนะเขาก็หันหลังแล้วก็หายไปแล้วหนูคิดว่าคนเรื่องอะไรแล้วลูก มันไม่ใช่คนอยู่แล้ว คุณลุงอ่ะแทบจะฉี่ราดเลยนะคุณลุงแกเป็นคนที่ขวัญอ่อนแกขับไม่ไหวแกบอกไม่ไหวแล้วฉันขอพักก่อนพักสายตาบอกว่าเมื่อกี้เห็นใช่ไหมบอกคือคุณลุงเขาฟอร์มจัดไงลูกกลัวหาว่าขี้ขาดใช่ไหมลูก ใช่ใช่ จู่จอดแล้วเขาบอกว่าฉันขอพักสายตาบอกเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมบอกต้องเก่งคิดดูก็แล้วกันครับนี่อุบัติเหตุที่มันเกิดทุกวันนี้เพราะความประมาทเพราะเราคิดว่าถนนเส้นนี้ไม่มีใครเห็นตำรวจก็ไม่เห็นไม่มีใครมานั่นกับเราด้วยฉันเป็นเจ้าถนนใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ลึกลับอีกมิติที่ซ้อนกันอยู่เราไม่เห็นไงลูก ใช่ครับ พอดีก็จะเดี๋ยวมีเรื่องเชิญทางหอนอีกนิด ได้ไว้วันไหนคุณป้าไม่นอนนอนดึกไหวนะฮะก็ เมื่อกี้ตอนหัวค่ำเห็นน้องเขาเล่าถึงพระเจ้าตาก เรื่องของ แล้วช่วงหน้าคุณป้าจะเล่าประสบการณ์ของพระเจ้าตาก ได้ครับ ว่าพระองค์ยังเป็นสมที่เป็นมหาราชตกจริงๆลูก ได้ครับผม เราไม่ควรจะมีคุณพระองค์ท่าน ได้ครับผม พระองค์ท่านยังปกป้องคุ้มครองเราอยู่เลย ได้เลยครับคุณป้านะครับไว้โอกาสหน้านะครับเรามานะครับแบ่งปันประสบการณ์กันอีกนะครับ ทีมงานทุกคนครับ ได้ครับขอบคุณคุณป้าสามารถ ให้คุ้มกับที่เราเกิดเป็นมนุษย์ ได้เลยครับขอบคุณมากนะครับคุณป้า นะครับสวัสดีครับนะฮะโอ้โหผมอยากจะบอกอย่างนี้ครูฟังนะสองเรื่องคุณป้านะเรื่องของโรงพยาบาลเนี่ยผมพูดเลยนะได้ยินกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยนะฮะก็หลอนนะไอ้เรื่องลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะครูฟังที่ผมเคยได้ยินมานะมีเจอเยอะมากแต่พอฟังกี่ครั้งกี่ครั้งนะมันก็ขนลุกขนพองทุกครั้งเลยนะครับและนี่คือนะครับเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญ นะครับจากภาพยนตร์เรื่องคาดาเวอร์นั่นเองครับ ประสบการณ์สยองขวัญสนับสนุนโดยคาดาเวอร์ห้องเก็บศพ21 มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์